الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون سورة عنكبوت مكي سورة نزول کے پس دا سورة روم ندے او دعوه ده صورت تسلی ده پار ده مومنان مناسبتی امخ کے سرداده چسر قصص کی تسلی و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہ واقعہ تفصیلی ده موسیٰ علیہ السلام اسر عنکبوت کے مومنان لتسلی ور کی زکا بدی امتحانات راضی چې امتحان مخامخ راضی د الله طرف نه پتا څو او دویم مخکی صورت کې هغه مقاصد او مشکلات جو پیغمبرانو راغلی وه بیان کړو نو دی صورت کې او مقاصد او مشکلات مؤمنانو بیانې شریو باندې په خپل خپل مرتبه دنیا کې امتحان راځي حضرین داو چې مخکې صورت کې دعوی توحید اخر کی ذکر کرا لا تجالو مع اللہ الان آخر کل شین دی صورت کی ترغیب ذکر کی جہاد چدا مسئلہ پرسو ہے دید پار دیر لوے جہاد و کوشش پکار دی اگی کی با جہاد امراضی اگی کی با حجرت امراضی نبا خاص دی مسئلی دی پاری دورم داو چې څنګه هلته کې پنځه احوال موسی علی السلام بیان کړیو کیف وصلا کیف وصلا دلته پنځه امتحانات د مؤمنانو بیانې بیا اخري باب کې پنځم داو سوره قصص یې شروع کړې په دې چې نتلو علیکا من نبأ موسى وفرعون مكتبان دا لولو کنا اسرین کبوت کې به وای چې اتلو ما وحی الیکا پینځه سلو ختم کې چې دا ولولا شپږم دا د قارون واقعا ذکر شوی و فخصفنا به وبدار الارض چلا یمونگا غصر دا خپل کور نازمکا کی غرق حسر عنکبوت کی باسلور نمونی ذکر کئی دا عذاب پورا سلو اختم چفا منو من ارسلنا علی حاسبا ومن من اخذت الصيحة ومن من خسفنا بالأرض ومن من اغرقنا صرف غرق نو نور دیر نمونیوی چه قومنا لکشوی اوام داو چه مخیوی چه ما دیر قومنا لکلی وکم من قریتن بطورت معیشتها داغی مثالنا بسور انکبوت کی ذکر کی قوم شعیب عاد سمود فرعونیان سور قصص پاخر کی پیغمبر طویلی وما کنتا ترجو ان یلقا الیک الکتاب استادا امید نو چما تبا کتاب نازلی گی سورہ انکبوت کی بوئی اتصل و اختم کے وما كنت تتلو من قبلي من كتاب ولا تخطه بيمينك تامخ کسو لستلوم نوکلی لکلیوم نوکلی استوا سنگو میزو چماتا با کتاب نازل شي. نام داو چمخ کی ویلو قصص کی دا زلو مومنان و موحدین پو باب کی ویزا سمعو اللغو اعرضو عن کل چیغی بدا خبرات شرک خبرات گمرہ خبراو لی تختی مختناری دا دینا سورین کبوت کی با اللہ خپل بندیان تبا قیدہ خطاب کی چیا عبادی ازما بندیانو ددا سی زیون نتخت ہے چپن کیش پک پنزوس کی بوئی اِنَّا رُضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّا فَعْبُدُونَ زما زما کڑی را پر آخر چکم زی زما بندگی کولش نوالتا زی خود لغو نزان بچ کے کن سور قصص کی امویلیو تا مرتبہ نحاصلی گی مگر صبرناکو تا چه دنیا نزان بچ کئی دا مرتبہ خاص دا قارون پو واقع کی ویلو اغیط حاصلی گی 80 آیاتو حضور انکبوت کی چه بشارت ورکی مومنان تا نم دور توی چه نعم آجر العاملین اتپن دستم کی ہوئی الذين صبروا على ربهم يتوكلون ډېر زیات ربط دی د مخکې صورت سره سورہ عنکبوت کې سلوري سي او ليس سوارلسم آیات پورې دا دیارلسو آیاتونو کې دا او دویم باب تر سلوی اختم پوری دی او دریم باب شپک پن دوستم چپ پن پوری دی او سلورم تر اخرہ پوری دی اول باب کی با د مومنان امتحانات ذکر کی سلور توحید والا باندې دا سلور امتحانات خامخا راځي بیا دویم باب کې د سوار لسمنا سلو ختم پورې با د امتحان کم او کیف ذکر کړي کم او کیف دا ځکه پښتو کې ویل شي کم او کیف څه مطلب چې امتحان څومره وخت وي او څنګه وي ګران وي کنه فرجي مرچي واساني کم او کیف بوخی سلورم باب کې سلو اختمایات پوری یا سلو اختمنا پل مثال دے دیر احسن دا شرک او مشرکین لالحہ او دپا اور پسی امور مصلحہ اعمال صالحہ چدی سر امتحان آسانی کی کنخا کوئی چی امتحان آسان شی نوتل ما وحیی لیک من الكتاب واقم الصلاة امور مصلحہ زن کے پیدا کے دی سرار کار ثانی اکثر بگی ترغیب قرآن تا دی چی اصل شید آدھے بڑھے چی اصل ورم باب چی دو شپک پندوستم نا پل شروع کی گی اگی کسلور شبہات و جواب چې موحد سړی یو ځای پریدي په ناچاره باندې چې د دین کار نشي کول او الله ته یې پریدا نو ته مخه ته وسوسې راځي سلور یو ځای چې کم په لبا زما ملاوی نار دی واسعاتن هر په لچې زی ارزښت بیا وی چې سنا سپاتلې کې کمر کرا شي راته نو کټ پره لاسو کراوړي خو یې کله نفس ذائقۃ الموت خلاصې هوتې نشته دا مرګ دینه ده خو چې زما کله له جنت کې کچ کی بے پیسو نو بیا دی وی چې زه به سخت برداشت کوم خیر دی جمال به الله سره کوي کنه نور پسې ویل نو په وینه منل جنته غرفن وبوینه کنه ها تاسو وتاړو چرته لیدلی نه تجربه انته تر نه ها ته عمل کوا صبر کوا پرب توکل کوا نبل شبه دا چه حلتا با دا رزق سے انتظامی سرے لوڑشی نوی زیتا کنا نی دکانی نی کاروباری نی نوکری نی مزدوری اللہ جواب کی پورش پیتم کے وقایم من دابت اللہ تحمل رزقا تری سارو کاروبارشتے چلے والا رزق پر گئی اغی خوزان سر بوره ندیخی تالیم هم در کئی کن رفتا دوست یون اریون تی شبها بلو روستو چیره هر سباوشی خو مرگری رانا پاتشو اول تا که بزما مرگری سو کی ندریش پیتم کیوی ولی انسال تم من نزل من السماء ایمان باحیا بیل ارض با من بعد موتها چه بارانوشی نوڑیر سی دونا پیداشی ملاوی تووری گا قرآن بیان کا ملاو دل مرگری پیدا کی کنا دا صورت مطلبو دان کبود تسلی و ابتلا دا مومنانو او سلور بابا ډیر آسان دیار له سوایتونو کې اول باب او هغه کې سلور قسمه د امتحان چې دا راځي کته خپای که خوشاله او دریم کې بیا سوار لسم نا سلوي ختم پوری کم او کیف بیا سلوي ختم نا شپک پنځوستم پوری امور مصلحه بد ملکی گما بیل مازکی گما کنی عرصو بخراب کی او بیا داغی نا ترخیر پوری شبہات او داغی جوابو نا وسوسی کنا خوا رسولت دو دعوی دی اول دعوی مومنانو سر تعلق ساتی احسب الناس و ان یترکو ان یقولو آمنا و هم لا یفتنون دا ټول د دې سره تعلق ساتي دویم ام حسب الذين يعملون السيئات يسبقونا ساء ما يحكمون د دې مجرمانو او ظالمانو سخيال چې دې ظلمونه کوي دې زمانه خلاص شي دا دویم دعوه ده او دې دعوی سره صرف دغا قومونا لگی قومونا 36, 37, 38 دا قومونا اپا خپلا قرآن وی چه دار دغی سر لگی اونو آئی دا سوکو چه اللہوی دی دا گمان کی چیزی با دنیا کی سرکشه کی و دی با زمان اخلاص چی قیامت نه خام شعیب نه شروع کیږي فاز بو فی دارم جاسمین خلاص شو وادم و سمودا ورپسی و قارون و فراون دا پلاگان دی ناخر کیوئی پس تکبرو پی لرد و ما کانو سابقین دیخوئی چی مونگ با مندکو خلاوی نها ام حسب اللذین یعملن السیاتین یسبقونا دا مونگ نبسنگ خلاسی الف لام میم الله کوئی پمانا دتی احسب الناس گمان کوي خلق جنه مؤمنان ايت رکو چې دی پرې خو دې شي دنیا کې به امتحانا ايت رکو حملن محمل ايت رکا سودن اي يقولوا آمنا بس دا داو بکی چمونگا ایمان راوڑے دی اکور پروت دی وهم لا یفتنون عدیب اندر بے امتحان نشکے دی سوال نا پیدا کی تبا گل شکے وزغے و پکے نی دا خوی توہا کیوی لوچے ما انزلنا علیک القرآن لتشقا سختے دا پارا میں ندے نازل کرے و سرشتا لازم ملزوم دی حضرت مقاتل وی نزلت فی مهجع مولا عمر قتل یوم بدر حضرت عمر غلام و ذات شوی انتہائی قابل فاسوابهو سهم غرب غیبانه غشراغه او لگی یاری چې پاغه باندې کوم خلک خپاو او نو یا دانه چې پاغه کې نازل شو پاغه به لکه مصداقي چوله به شي باندې راضي ايتر کو یې یقولوا آمنا پری به خوځي شي به امتحانا او دی بوائی چمگا ایمان راوڑ دے وهم لا یفتنون او دی باند بے امتحان نشیرات لے بالقتل والتعذیب والعمر والنحی دا تودی سڑی و پکی کنا دا خو لازم دی مومنان شان دا دے پہچانی دا دے چدانی نو اغباس مومنانی خوا تشپ نم باندے وزان ولقد فتن الذين من قبلهم يقينا من امتحان کړل دي پاغه خلکو مؤمنانو باندې چې مخکې د دینو حکمت سید الله رب العزت په امتحان کې خلق ته خودل چوغره سوره فرق ده فليعلم ان الله الذين صدقوا خامخا جدا کوي الله په دې امتحان سره هغه کسان چې رښتینی دي په خپل دعوه کې ولې عالم ان الکاذبین او خامخا جدا کی دروغجن رښتینیم خلکو ته معلوم شي او دروغجنوم خلکو ته معلوم شي دا د امتحان څومره قیمتي او برکتی ثمره ده تا په بل هیڅ باندې نکی ښا او دا ذکر ډیره ضروری ده چې دا سم مجهول او مخلوط جون تیرول خو جون نه وي چې هر څوک دې پکې ژوند باد وي هر څوک دې ځان ته حق پرس وي دا جون وړر ګران دي الله وی نزچ ته داسې کومه چیزا خلق پیو حال پریدم چیزا خراغ وانا گڑی بیزیو ریوگانا و شرمخان دی طول یوزی جون تیری دیکھو علی عمران کی ویلو ما کان اللہ لیزر المومنین علاما انتم علی حتی امیز الخبیص من الطویب ابو جدا کئی کنا ام حسب اللذین یعملون السیاتی بلکی گمان کئی اغا کسان چی کارون نا کئی دا شرک خب لویا پیمانا خا سوی این یس بیقونا چی دی و دمونگ نخلاس چی دی و دیر گرندینو خلاسیو خنو کنام بیا کیویلو چلا ترکدو تختیما ورجعی لما اترفتم فی اقبل کورونو توا پس چه سا اما یحکمون بیر بدا فیصل را چدیه کئی ترغیب گورا من کان یرجو لقاء اللہ اگر سو کچھ امید ساتی دا اللہ دا ملاقات فلیجاہد لہو سردے اسے با ملاقات کی کوشش بنا کئی عمل بنا کئی محنت بنا کئی جہاد دیو کی کا نظام دستلی کی ولی فینا جل اللہ لآتو بے شکا دا اللہ وعدہ خراتلون کی دنو بیا بسکی علتا پا جنگ کی خواسونا نو سر بیگی چی دے باغا وقت جہاد کی اوخ با عمل کی وہو السمیع العلیم اگا اللہ وریدن کے اوپو دے پارس باندے چا سکڑی نو داغی بدل بولوار کئی نو بل ترغیب ومن جاہدا پینما یجاہد لنفسی اغسو کوچ محنت او مشقت کئی پدی دنیا کی ددی فیدبا دترسی نو دیوتنا خوشا لئی دارن بے امتحان دے اغسلو رکی و موحد باندے اول امتحان دے کم طرف نی دے خپل نفسنا نفسی ایچا تپریدی نفس و تویزان لد اقتصادی حالت جوڑ کا اول دا کارو کا زان زے کا زان لد ناست دے اگورا بیا مسئلہ کوا کنا نا دا سکی گی ہوئی نا دا نفس دتا مخل رازی او بس منی کئی ہے کنا زکا دا نفس دیر مطالبات تھی دے دا مال مطالبہ کئی چی مال پکار دے دے دا دنیا دا عیش او دا عشرت مطالبہ کئی چی دے خلق تاو گورا کم کم دے تاورا سید تا غزل آخاورو کے ناس دے دا لباس او دا کپڑو دا جامو دا دی مطالبہ تینا کئی چلو کٹی سام کپڑا خواخلا کنا گورا بچلی اکلی دستا کمیس دستا دا ملک واسوسی وطا جی دا دنیا خواہشات تی نغواری نفس خدیر زورا ورده کنا خان اللہوی جہاد ور سروکا آو اے گورا ما بتانگئے نا کپا دی وچا ڈوڑے خوشا لے کپا دی چٹائی باندے خوشا لے کبدی ساده او جامو باندې خوشاله پلس روپے غزو ډیر خرا خپل کار کوا ما ته اوس جاخي جوړه فینما یجاهد لنفسه پل ځان ته فائدې نه دا لوم به دشمن دی دې دې منې کید مسلې نه او عاقیده نه الله یستاخو خزانو ها که مقابله و سرکه و مضبوطی گی و کلکی گی و تنوستا فیده ده ان اللہ لغنی عن العالمین ده اللہ خواجت نشتا ده خود تپا تمہی چه مالا با جنت راکی و مالا با نعمت راکی زبا نهرونو کی ده اگه خو بینیاز ده یاده ده کتی نشکولو ان اللہ بولده بلده نه خلق راولی حضرت بلال او سلمان او د کوم دین راوستو چې د مکی والا ونشوا نور یې نوسته ولا نو ګور دی کې چې هر امتحان تیر شي نور پسې الله بشارت ورکړي هر امتحان تیر شون الله بشارت ورکي لکه ترخه شوروا اخره نور پسې سوجیل واره شي نو خوندو کی کنه نور پسې وی والذین آمنوا وعملوا الصالحات او کسان چې ایمان راوړل توحید قبول کوم او بیا عمل کو صالح او نفس سره مقابله وکړل لنو کفرن عنهم سیئاتهم خام خالاوی ضرور بی ضرور تاکید کرده مونگ بلری کو دا دینا دا دنیا تکلیفاتو ولنجزینهم احسن الذی کانو یعملون او خام خا بدلی بور کم دیتا دا خیستا عمل چکرده عمل صالح وطوی احسنی وطوی دا سو دا مقابلو کنا امتحان دویم امتحان چې د نفس نه بیغم شي نو مور او پلار به تا ولاړ نه یو کورته وته نشی راتلې روډه ته نن نشی وخته په جړاوې ته غواړي ولی هغه ګوره زموږ لار دې پرې خو ده د پلار نیکو د بابا جی او لالا جی او دین دې پرې خو ده داغی خوار ساقه دی پراته دی دغی امسا دا و دغی پتکه دی دغی تسبیح دی اتو اس دیتا غلط وی چی دا بیدت تی نیشتا روڑه دیر دا سخت مقابله دخوا دا بار دشمنی دورا نی گرانا خود کور دا دشمنی دیر گرانا نو بزغی و سر لگی ای ار وقت که چه دی رازی نوی پنج پیره را غی گورو خندار پوری هم که ٹوخی هم که را پوری اجی سوکراشی کنا ناری ناوزنانا کورتا پلوان یا سد دوستان دیو اتدا که نوی دمون طول اگا زور کار ده زلی تراوی زور امام ده خدا یو پکی مون که داس شوی ده نو خدا دی والا پوهور کی وی نو په دې کې وته سجوان تیر کې او سبق به وې واسوین الانسان بی والدی حسنا الله یې مونږ وصیت کړ دې انسان ته د مور او پلار په حق کې چې حق یې ډیر زیات دی نو خو سلوک ور سره کوان خپه کوي ما ډیر حق یې دی او که چېرې داسې وخت راشي چې زما او حق د دې د حق او زما د حق مقابله راشي ترجیح بچاله ورګه زما حق له ولي و ان جاهداک jihad شروع شو اړیم jihad کوي کنه ها باطل پرستوم د خپل کار ته jihad وې اوي اتنا جوړ شوې ده د دې مقابله په کار ده کاغه بل لسانی او کبل قلمی کار سی خو jihad د کنا مقابله وکول غواړي الله وی وین jihad کا کدی در باندې زور لګئی لتشرک بی چې تما سره شرک وکا مال اصل کبی علم او تا ته پته ده چې په شرک دلیل نشته او بی دلیل دین دے بی کتاب دین دے چنیشتے تالر پاگی بانیس دلیل فلا تطویعهما نو حق یہ ختم شو قدیر لوی حق یو چی مقابل را لانو تابداری بینکے پدغی کی چیغی تاباند شرک کی چی دا وڑو کے واخل پگی گو ولی شگی بابا لدو کنا سو روزیو شوی نا جوڑا دی با ڈاکتران خنخ کی گی شابوالا ویا وری غرازما بیا مراد کنا نور ارسو چې خدمت نو کاوا دو بو د روډه او د چیو د سچی کو خو په دې کې به تابعداري نه کوي فلا تطعهما کله ول ته وی چې دا جنډا وسه حضرت جی بابا باندې وتروا فیض کر تنشم خاطه حکم دے کې دیو د درکا تنفل نکے چې د اسلام طریقه دا او سنت د نبی دی نه نه کوي جنډي وړي دي کې مما نفلات او تعهما کله وی لړشکنه مالګه تراوړه بابا شکرانه او نظرانه راوړه دا قسم ا قسم کله وو توي دا تعويذ مې دل کړې پاپون پنجو بابا باندې دا واچ وغاړی تا په ما چولې تعويذ او ما سره دا تعویذ دي چې هغه چاته اخکاری نه په ځل کې پروت دی چې بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم دا مې راوي الی مرجعکم ما تستاسرات للی فنبئکم خبر وکم تاسو بما کنتم تعملون هغه عمل باندې چې تاسو کړیو که جهاد دې کړلې مهنت دې کړلې نو هم او که کمزور شوي او مجبور شوي نو هم خپل عمل ویننو ښا ابتلا تیر شوي امتحان نو بیا الله رب العزت ولخلق وګی ښا والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحین اگر کسان چې ایمان راوړ او عمل وکړ صالح زب داخل کوم دی لرا په نیکانو خلقو کې انبیاء سره مرګري دریم امتحان سړی کمزوري او فکرونه کې سوچونه کې چې دې مسلې ترازی او دې شاعت ترازی دې تنظیم ترازی نو ډیر سوچ پکاري مخ کې چیرې وبې کلیشم کنا امتحانات وبګډین دي کنا نو هغه سوچونه کې او راشي چې راشي نو سخته پی راشي په دې مسلې کې نو بس دومره ترولي وای چې احزای د بندیانو طرف نه به سخت راشي ته دنیا خلق او تراجم شي چې ګوره زی خلق نه ځان ساته او دا ته دې سره کینه پاسې او دا ګمرا خلق دې ولې بلار نیکوتین پرې دې او که ته خام حدیث سره کنا الکنم ولکټ کا دې وځم سره نه دې دغه هم خادي مون سره نه دې د ډوډۍ او ارسو جدا کوي بس ځان له دې غم خادي کوي ځان له دې مړ او ژوند دې کوي نه به قبر لزه پخپل وي خخي او یوازې په جنازه کوي توبه دیوی یسلو نظموي او ما معاف کئ نیم پوښوي توبه نو سل راتلې جمعات ته هم بدنام کا خلق و خبری کی چیزا دا آگی مر کرے ہوں رضی امتحانی خواہ دریم امتحان دا منافق سڑی و من الناس بعد دا خلقنا من یقولو چوائی آمنا باللہ منگو موحدین یو منگو ایمان راوڑے پا اللہ واندی دا شیخ شاگردان یو فیضا اوزی فی اللہ کله چې دې د تزرر ورسې د الله په دین کې فلای نه په سبیل الله ولدې کې خو سخت راځي کنه نو هغه لګ امتحان معمولی امتحان د باندې داسې شي لکه د اسمان نه چې په آفت راغورځي دلی جعل فتنه الناس وګرځي هغه لګ فتنه او سختی د خلقو د لاس نه کا عذاب الله اگر دا اللہ عذاب چی پر آگلی نو بس لانو عرصی پر ایک ہو دو دمرا سخت تا ٹنگ نشوی اسلیا تا خو پہ اسلام کے پہ دین کی خبر آسو دو پولی پٹی خبر آخو ندا تا خو تا اللہ سر وعدہ کلیو چیز استا توحید تاوکو ماو موحدین سره مرګریمه او خوشاله چې په اشاعت کې ما وجه سخته پیراله نو ارسي پرې خوځو نو نو ډیره زمانہ نو وسوي ولئن جاء نصر من ربک کچر راشی مدد طرف ستاو د مؤمنانو کثرت غلبه راشی او قوت پیدا شي او باطل کمزور شي لا یقولن دغه خلق راضی بیا دا پګوڑا لا یقولن رضی بیا وی ډیر په زور زور سره چیننا کننا معکم مستاسو مرګری نه یوس تراواله سن 2000 کې مانوم نو لیکل رجستر کې بنومی کنه موږ استاد مرګری یو اولی سلام بعلما بما فی صدور العالمین ولنذل خبوا هغه سبحان دی چې په زړونو د مخلوقات کې دی الله سره دوکا کې ستاغ حال خلقو تا معلوم نده بیا چیو تا بدیوی بل تا بدیوی چی بس زمان چا تا پوسو نکا بیدی بیا دان لبانی گوری خوا علیکا ولی دا جماعت نووو تی بی زمان چا تا پوسو نکا نو ولی تا بانده سو بلا پریو تی وان اولی صلی اللہ بی عالم ولی اللہ خبر نده چستا پزل کسو تو زه په بل نیت باندې راغلی یم ولی علم ان الله الذين امنوا خامخ جدا کی الله په دې امتحان سره کسان چې مؤمنان دي ولی علم ان المنافقين او خامخ جدا کی منافقان لو ګور منافقان کړه سلورم امتحان دا بیا ډیر سخت دی دا د مولیانو طرف نه مولان وخبر شي او بل سره برابطي وکي چې لکه پلانې دا شوه دي خلق ته مسلې کيو شرک شرک وتا کوي معلومي چې اوليان وني ځکه غي په سلې کېای چې ری سن شي کولې اسوک چې لول شي نو مسلمان لول شي او کافر راځي ها تاسو کې ناغی خبر شیخا پلار ولا راو غواری مشران ولا راو غواری او تاوی چه زکام را غخته چه بیا بس باوائه چه گورا دیتا پتا وائه چه دا عقیده سی نده دا خلق سی نده مونگ تینوی نوست دا تاوائی چه زیه دی صبر که اول تکې ما پریزا سبا په خپل د پوز نه زوړاندې نو مولان راځه ما شو دا کوي غالب ته وای چې راشي متا براولې کې باندې اول با خوګه پسته کې چې خانه تل نه پويږي او څنګه خبر نه او دا هر څه په مونږ تیر شي وي تبا دا سو جون نتی رہے دی دنیا کے خواہ دا ہو گورا سوک بستاق پلوانی سوک با درشتدارانی سوک با دوستانی سوک با دی استازانی تبا داری او خیال ساتی کنا مونگ چی تسوائی نو آگا کوا مونگا تبا دی نپوئی گی دا تجربی مونگا کلی دی اکل او پکی وی چې تا دا نه دی اوریدلی چې لنډی غویا په پوله درېګه چې قام دې سکه یې نو هغه کاوه وای وای زه خو یې نه ما درځي خبرې دې لم نو ورځي وره کله ځان نخر جوړ کی کله هایو لګیاو ویره زه خو کمزورې ما علم مې هم کم دې خو بسوی دغه خبره چې څومره خرګین او دومره بارګی نو خلق به خواندل درځي خبرې ښه نو چې تاو تاو چې کزما زمواري واستې شي زکای چې ما ته الله علم را کړی ما ته عقیده خولی ده په ما ډیر احسان کړی ده او ما قرآن ویل ده نو چې زه دا پریږدم نو که تاسو ما هلته کې د الله نه خلاصول شئ چې الله قیامت کې ماونی سي زما ګریوان ته لاس واچي چې تا ولي سکوت کړو خاموشي دې کړو ځان دې ګونګ شیطان جوړ کړو نو دی غلی شي څوک پکې هغه وي چې پریدا مونږ زمواریو هغه زمونږ زمواری ده نو په دې طریقه باندې چې دا جواب وکي کنه بس د دې کې دی بیا سن شي ویلې او هغه عوام خلق بوم پوشي هغه یو پلار راغوخته وکنه نو چې هغه خبره شروع کړه او د قصي وته وي چې به تاسو خبره منم ټیک ده او که تاسو دای زمواري غستې شي چې قیامت کې بیا الله زما کریوان تعالی سوا چې او ما خلاصول شي نو زه تاسو مرګرتیا کوم نو چې دی غلی شنو دا غلک پلار پوښ ورازا دا هډیر د عقل مندې خبرې کړه وقال الذين كفروا للذين امنوا اتبعوا سبيلنا او ايا وكسان چې کافرانو او مشرکانو بدعتيان دي وای دي مؤمنانو ته موحدين ته چې راځي زمونږ په لارې چې مونږ سکو نه وکاو چې هغه وته وی چې ځان نشو ګناګارول ول نحمل خطاياكم نذي وي پټکی والی دي کنه وی مونگ باوچت کو استاسو گناہونا نا اللہ جواب کئی چی دروغ ہوئی وما هم بحاملین من خطایا هم من شے دین دیوچت ان کی دا گناہونا دا خلقنا ذرام من خطایا هم دی سورم پالوان دی دور بار خود ساروی ہم نشی وڑے ہیں چ خپل پم پروت یو د بلغ پم واچې من خطوایا او من شه انهم لکاذبون یقینا چې ډیر سخت دروغ جن دي دوکا کوي نه ګوره ولا يحمل الناس قالهم واسقالم ما اسقالهم ولا يسالون يوم القيامه اما كانوا يفترون دا وګور آیات د مخ کې سره ټکراو دي مخ کې وی چې نشي وړي او مام به حاملې دي تا ګور او اوسوي خامخا به وړي ولې يحمل الناس قالهم واسقالهم ندي کې فرق دي یو د بل ګنا دي لکه دي چې وی چې هزار ګنا زمونږ په غاړه او تفرید د توحید او سنت فرید مړه اچې دې سبوږی نومنګ به وړو الله دې خپل څوک نشي وړي ها یو دادا چې تا یو سړی گمراه کا واستا پوهه گمراه شو تا وته خبرې وکړي وکړي دعوت ته ولا ورکو هغه قبول کو نو په دغه بته بیا وړي قیامت کې ځکه چې هغه ستا ګناه شو دبل چانه دې اگو تا محنتو کو خلق پا توحید محنت کی او تا پا شرک و عبیدتو کو جسو مرا خلق دی گمراہ کرده دی نو داغی اگا گناہو نو عمر با اللہ تا باندی غرزی داغی او پا خپل زی باندی اوستا او پا خپل زی ولا یحملن دا دی داغا محنت و مشاقت پو جی چی دی او سر گمراہ کردو نو که اغا نو گمراه شو خودا پا دو سبوج نشتا او چه اغا گمراه شو نو دا کار دو کن ڈبل کار او کنو خود با پی دو قسم بوج رازی نو خوا دا جدا شده خام خواب دی اوچد کی درانو گناهونا اغا خپل واس قالم ما اس قالم او اغا درانو گناهونا سرداغ خپلونا چه خلقی گمراه کرده اسمره چې تلې د دنیا نه دا ټول د غسیخه دا تبا قیامت کی بیا پتاو لگی چدا مقتدیان و تاوی چی استازو تا چی مونگ تاوی کنا چی پا دیرشتما باندی با صورت انکبوت او صورت روم وایو ادی کی دمرا ثواب دے تا خو ثواب نو اتا چی مونگ تاویلو چی پا آخری جمعہ باندی جامع بدلی کن تولی او صابونو نراوڑے غسلو کن در طول کال قضا برا گردو ناکو نو پا دین کی دا جگڑی بووی نکن خوا وس بس چل کی گی چتاوی زدی مواری ما حیوزے کی جماعت کی شور دوک جوڑ شو چاوی قربانو سرمنی پو جماعت کی گئے چاوی نکی گی نو استاد را پاسی دوی کی گی زیزی مواری ما بس خبر اخلاص شو دا زی مواری با قیامت کی پتہ لگی خوا ناس قالم ماس قالهم دا ټول ډیر درانه تلی د دنیا نه ولې اسالون یوم القیامت هم خاطبوز بکولی شي د دینه پر د قیامت اما کانو یفترون دا غی دینه چې د ځان نه جوړ کړو ټول دینونه د ځان نه جوړ کړو قضا امره وی د رښتمه می وی او اشتمه وی سورتو نو ختمو نو اما کانو یفترون د ځان نه ارسه جوړ کړو دا یو باب ذکر شو سلور قسم امتحانات نظویم ذکر کی تدی سوار لسمنا تر سلوی اختم پوری او دی که کم او کیف خی سمد لب چی دا امتحان با سور ای میاش بای که کال بای که سور بای دا زمانی سپتح لگی دا نوح علیہ السلام حال ذکر کی او دا اغا عمر دل تبلده کی دا سندی ویلی چې 50 کم زر کاله حضرت ویلي ځکه صورت په دی روان دي چې امتحان وخی ټول عمر دا معنا بس چې ژوند دې نو امتحان کې وپروتي او بیا به د ابراهيم عليه السلام په واقعیا کې کیفیت او نوعیت خو چې دا وسنګ یرا سسوک سپېړه پګشته نو ولې نشتا هغه ته ویلو چې حرقوه اقتلوه وحرقوه قتل کې وسوځوي دې کیف دې کنه ها ولقد ارسلنا نوحا الى قومهم يقينا لقد امن نوح عليه السلام قل قامت فلبس فيهم الف سنه نوخ يترك قد کی دعوت زر کالا الا 50 عاما مگر 50 نه ډېر دعوت زمانہ وا فغزهم الطوفان وهم ظالمون عاقبت داشو خبر اخلاص شو اونی ولدی لر طوفان زکا چه ظالمانو فانجینا و اصحاب السفینتی اخلاص کمونگ دلر او خلق اللہ چه کشتے کناس تو جعلنا آیتل العالمین او گرزو لمنگ دا کشتے یا داشت پار دا مخلوقاتو چکه خبره یریږي نو سمندر ته دلور شي کنه کشته به ویني نو خبره اوته یاد شي چې نوح علیه السلام قوم داو کوو هغه په دې کې نجات مونته و نو آیتن کې دواړه معنی آیتن کې سمان قوم ګرځول د خلقو لپاره عبرت یا په عقوبت سره او یا په نجات سره چه سوکتی نسائی برتو آخلی نو اغیر پارا سبب ده نجاتو کردی او سوکتی نغلط مطلب آخلی نو کشتے لڑشی پا مخبان دی پا ابراہیم آئیز قال لقوم عبداللہ لگلو منگ ابراہیم علیہ السلام کل چویخ پا القوم تا چه اللہ یو گنے واتقوه او یرد اللہ نکوے صرف ذالکم خیر لکم دا خبر استاو د پر ډیره فائدہ مند ده په دې خیر او برکت نخلاسي ان کنتم تعلمون کچری تاسو پویږئ د دې په مقام انما تعبدون من دون الله اوثانا بشکتا سو عبادت کوي بغیر د الله نه د درگاهونو یا د بوتانو وتخلقون افکن او دروغم جوړ کړی دی په الله باندې چې دا هغه نازولې دي دا بوتان دا هغه نازولې دي وتخلقون تصنعون خلق معنا د جوړولو سره دی بل خالق نشته نو بس ناسی وتا او جوړول کوي نو بیشک آغا کسان چه عبادت کی بغیر دا اللہ نا چه تاسو عبادت کوئے بغیر دا اللہ نا او پتمئے چه دی با مونگ لرزق را کی دی با مونگ لصحت را کی دی با مونگ لخوشحالی را کی لا یملکون لکم رزقان ندی مالکان اگی سر سے اختیار دی اگی زان لبل تلاسنی ونو کچکولی پغاڑ کرو فابتغو عند اللہ الرزقان طلبو که دا اللہ سر دا رزق خزانه خدا غده کی دی سنگه طلبو کو وعبدوه وشکرولا وعبدوه وشکرولا دا اللہ بندگیو که اللہ واحد لا شریکو گنه او دا غد نعمتنو شکریہ دا که ناغا وعدہ کلی دا چلین شکرتم لازیدنکم که زمان شکر ادا کو نو رزق بدل زیاد کم خواه ایلی ترجعون دی اللہ تبا واپس کلیشن و انتو کذبو او کتاسو دروغ جن کوئے پیغمبران دا اللہ نیقنن دروغ جن کلیو امتو نو مخ کستاسو نا رانجامی سشو وما علی الرسول الا البلاغ المبین نشتا پیغمبر باندې بل سوزی مواری مگر رسول خکارا بیان کئی اگد پل قوم تا دلیل و تا پیش کئی نیا ہو تردید پوری داغا کلام کٹ شو رستو بیا شورو کی ادامیان کی ادخال لے اولم یرو آیا دا خلق سوچ نکئی کیفا یبدئ اللہ الخلق ثم یعیده چه سرنگ اللہ پیدا کی دا مخلوق سلسلہ جاری دا ادیه وینی پستر کو باندھا ثم یعیده بیا بے جون ذکی نو اگر کدا نوینی فعلم یہ خوشتا کنا علم یہ خو لبدع نشتا کنا چی شورو اکڑی دا نو بیم جون ذکولی شی ان ذلك على الله يسير بشکدا بیا ژوندون پلا باندې رسان دي قل سيروا في الارض فانظروا کدي انکار کوي چې مونږه خو نه دي دي چې الله سو پیدا کړی دی بیا الله یو وګرځي کنه پس مکه کې فانظروا وګوره كيف بدا الخلق چ څنګه الله شروع کړي دی دا خلق او پیدایش د خلقو شروع یې د خاورې نکړي وکنه کیف بدل خلقا ثم الله ينشئ النشأة الآخرة بیا هم دقه الله دی بل څوک پیدا کی به پر وستی زلوان دی النشأة الآخرة بیا د قیامت ژوندون به ما کوي ولی بیشک اللہ پارس باندی قادر دے نو پدیوم قادر شو پارس کی دارا لکن اخو کلو استغراقی دے اذا اللہ پا صفت کرا شی نو چی بیئی جوندی کی نسو چل بو سرکی یو عزیو من یشاو داو دیر آسان پیسا لدا عذاب ورکی چال چو غواری چی قابل لعذابی ارحم بکی پاچا باندې چوغواړي ویلې تقلبون او دې الله ته وتا سوالو لشه پمان تم بمعجزینا فی الارض ولا فی السماء تاری سره لګی ښا چې ان یسبقونا تاسو خیال چې موږ د الله نه ځان خلاص کو نه نه تاسو مقابله کوون کې د الله سره نه پزمک کې نه پاسمان کې وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير انا ويستاوز پاره بغیر د الله نه هغه چې تاسو یې پتا مې ولي وشته کنه الله یوسف په نه نه دوستونه مددګار والذین کفروا بآیات الله ولقائه او کسان چې کفر کړی د الله آیاتونو په دلیلونو د وحدانیت ابن جوزی وی دلائل وحدانیته او داغه په ملاقات باندې چې قیامت ته اولایک یسوع من رحمتی الله غی خو دې بیغما کینی هغه سره خبرې کړي جنت داغه خو نو امید دې الله دې زما رحمتنا نو امید دې شي اولایک لهم عذاب علیم دې پر عذاب دردناک دې بیا بیان د ابراهیم علیه السلام فما کان جواب قومه پس نو جواب د قوم ددو ابراهیم علیه السلام تبلسو الا ان قالو اقتلوه او حرقوه مگر دغو چیلانیو کو چی قتل کئی اسوزوئے دی تکیف وی دو امتحان سوک سا پیڑا پکی نشتا قالو اقتلوه او حرقو دا دی پکی خوا حدیث کم نبی علیہ السلام ویلیو ابو الدرداء رضی اللہ عنہ ہوتا کہ ابو ذر غفاری تا دے دعو کی ہوتا چه قل لا الہ الا اللہ ثم استقم دا کلمہ وائی او پتی باندک لکشا و ان قتلتا او حرقتا دیکھو ورداشتے کا نفع اگر کت قتل کلیشی او سوزو لیشی وہ خبر ون پری دی پانجاو اللہ من النار نو اللہ بچ کو لاغی ورد نمرود نچو تیبل کڑیو کنا ان فی ذالک ایقنن پو واقع دے ابراہیم علیہ السلام کے لآیات دیر معلومات او دیر عبرت ندی او دیر تسلیات تی گوری خوا خدا قوم دے پارچی ایمان روڑی پالا باندی او نګور ورته وګورځو چې راووت نو خلق وي دی بیا نوم ناخلیخه بس مسله ختم شو پروګرام ختم شو هغه وینه زلا ژوند دی ما ادا به ختميږي به بیان شروع وکړه وقالا وی انما اتخذتم من دون الله اوثانا وشکتا سنولې دي بغیر د الله نه دا بوتان دایان دسته پارانه یو معنا مودت بینکم فی الحیات الدنیا دا د وجی د محبت ستا سنا په خپل مین کې په دې ژوند دنیا کې یو بل سره محبت ته نو په دې باندې محبت ته چې دیم مشرک دی ته هم مشرک اغام قبوری دی توم قبوری اغام بود پرستی او توم بود پرستی نو دی محبت پو جبان دی ام دا درگاونا او دا بوتان اونی والپخدائی توب سرا مودت بینکم فی الحیات الدنیا ابن کثیر ہوئی سمان ایلی تجتمعو علا عبادتها فی الدنیا صداقتن و الفتن بدای او سبب د چا سره خونه را جمع کیږي اسه خو یو بل سره ملاقات نه کیږي خو چې عرس او میلادی نو را جمع شي دردی ملاقات یو سبب جوړ شوی ده نو محبت تازه کی اوس د شرک عقیده تازه کی اوسوګ د توحید عقیده تازه کی کنه او اریو له دا سبب جوړ شوی دی نو معنا یو دا چې دا د وجه د محبت استاد په میانس کې په دې ژوند د دنیا کې دام نیولې دي یو دامه دویم مودت بینکم فی الحیات الدنیا دا ستاسو محبت دې خپل اعلی هاو سره په دې ژوند د دنیا کې نزدکې عبادتونه کوین او که حق سره دې محبت پیدا شو نوم با پاغی باندی کلکی بیا کنا محبت او که باطل سر پیدا شی نوم با آغشی دکا شعارا کی ترشیو چی اذن سوی کم بی رب العالمین منتاسو پا محبت که دخده سر برابر کلیو اے کنا نمودت بینکم دمر محبت چی سجدو تکے دخده ایتوب کارو نکے دا محبت خو شرک دی دا خدای الله سره پکارو ها نور محبتونه هغه جایز دي مور خپل سره کوا رونو پویندو سره کوا خپلوانو سره استادانو سره هغه جایز محبت دی خو چې سجده نه جوړ شي نه شرک شي کنه ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض بیا پرز د قیامت با سخت نفرت کی بعضی زبازنا او کنا اغتخو بیا جگلی کنا ویلانو بعضکم بعضا علانت بوی بعض استاسونا پا بعضو بعضی مشران پا کشرانو کشران پا مشرانو وما واکم النار وزیب استاسو جہنمی انشت استاس پارسوک مددگاران فا آمن لہو لوتن یو کیفیت ذکر شو قتل او حرق قتل او حرق دا دی امتحان نوعیت تی دا بی خان نبل ذکر کی استهزاء ٹوکی بدر پوری کی دا امگران کار دی خان دلوت علیہ السلام واقع دید پار بیانی پس تصدیق کو دی ابراہیم علیہ السلام دی پارا لوت علیہ السلام چرواری ہو اگر میدان ترا ولی ایمان خدا غدا مخ کی نو لیکن میدان تا نو راوتے اکلی چه ابراہیم علیہ السلام بیانو کو دغه ضرورتی کا نخوا نو اگر راوت میدان تا تصدیقی ہو کو آمن امانا اظہر الایمان ایمان خدا انبیاء و دا بچپن نی نو دا مانانا چه ایمان راوڑا و کلمه ہوئی نا صدقا و اظہر الایمان وقال او ابراهيم عليه السلام اني مهاجر الى ربي زه هجرت کوم کما غزيتا چې امر کړی دی ما طرف زمان انه هو العزيز الحكيم بشک الله زور اور دی حکمت والے دی او وهبنا له اسحاق او يعقوب چې جدا شه د خلقنا نو وه موږ د اسحاق عليه السلام زی او يعقوب عليه السلام نوسه وجعلنا في ذريته النبوه والكتاب امونګه شروع کړل د دپا اولاد کې پیغمبره آسماني کتابونه ټول د دپا اولاد کې راغلي دي کنه تمره مرتبه ته حاصل شو اور کومګل را اجر د په دنیا کې هم 400 پیا فرین وای شاباسه وای عزت یې کوي وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ او بیشک دے پا آخرت کے دڑیر و کامیاب و خلق و نظر اولی گلے و منگا لوت علیہ السلام کلا چویخ پل قوم تا بیشک تا سرات لکو بے حیائی تا چندی مخکشوی ستا سنا دے عمل تا اسو کا لمخلوقاتنا ایتا سرات لکو اے ناری نو تا وتقطعون السبيل يوم عنا اولار شو کوین خلقونه مالونه اخله بس چې دا عملی نو هغه بیا دا کار کوي پتاو طریق چې وته وي زمانه وتقطعون السبيل الله دنیا کې د نسل د ډېرې دوه طریقه جوړ کړی ده کنه چې از دیواجی سنت تی کنا نو غا تاسو کٹ کوئے زنانت نظمین نو باسے نه سلسله هم قطع کړه کنه او راتله کوي په خپل مجلسونو کې دی ناکار کارونو ته شرم او حیا نشته ډیر ناکار عملونه د دې قوم ښا المنکر انسانیت پکې نو مروت پکې نو نارینه او بدن په نکریزو لاړلې و لا سنا په پتا پکې نه لګي دا نارینه او خپل ویواله سکه چیغم دی چیغم به جوړ یو ورته چا وخت ولا چا جوړول نو ماجر هنو خو او کم تاری ساتا چرگان جنگوا سپی جنگوا تا داغی کارنو مرزان جنگوا او پا مجلسونو کی گڑاگانی کوا دا کارنو او اکثر ولویلی صلیبو خوتش کمیس بے اوستیو دیر بے حیاء قوم کنا نو جواب دا قوم دا لوت علیہ السلام اغتا مگر داو چویوی چراو لمنتدا اللہ عذاب ان کنتا من السوادقین کچرت رشتینی قال رب انصرنی علی القوم المفسدین وی لوت علیہ السلام پا دعا کی چیر وازما امدادو کی مقابلہ دے قوم مفسدانو کی ولما جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى كل چراغ للملائک زمونگا اول ابراهيم عليه السلام تپذیر سلام بیا ته تاسو کو جماعت وکم قالوا ويرنا مهلكو اهل هذه القريه مونږ د الله طرف نه دا پیغام را وړې چې الله وایي چې مونږ خو هلاکو دا کلی والا زکای چې خلق د دې ډیر ظالمان دي قال نووي ابراهيم عليه السلام ان فيها لوط وا چې دې کې لوط عليه السلام دی پیغمبر دی او دا مرګري دا د ابراهيم عليه السلام هغه مجادله وا چې سورته هود کې ویلو یجادلونا فی قوم لوط دا خبر دی نو داغه بدانیت چې ګند عذاب واپس شینو ځکه ته الله تعبیر په جدال سره کړې قالو او ملائکو نحنو اعلمو بمن فیها مونږ الله په وکړیو هر سره ته معلوم هویګو پاګه چاچ په دې کلی کې دي خپ په قوم قتل دي ځکه الله وی چې دا پاک خلق ته وباسه ناغي کې سو ذاریات کی بیارست برازی لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ اللہ ویلی دی چی مون بخلاسی ورکو دلا او دادا مرگر اولار سمرچی لم راتو مگر ناخذ دادا کانت من الغابرین شی بدا پا عذاب والاو کی ولما انجات رسولنا کلا چراغ للملائک زمونگا لوت علیہ السلام تاسی ابهم دیر غم جنش د دې په جوان چې څنګه به حفاظت کوم څنګه به ساتم د خپل قوم نه فضوا قبیم زران او څنګه شوا د دې په جوان دي سینا دته کنایا ده اصل کنایا د کمزور نه چې صاحب د کشاف وی وقد جعلت العرب زیق الزراع والزرع عبارتا عن تفقد الطاقت عرب چکل دا ذکر کی چه زواق زرع زرع نو مطلب سی چه طاقت نشتا چه خلاص یہ کی تخفل ملمان تنگ شو قالون اوی ملائکو لا تخف یری گما تذی قومنا ولا تحزن غمجن کی گما پا مونگ باندی ان منجوک واهلک الله ویلی مون خلاصو تعالی راستا اهل مگر نه اخذستا بیا د تا مکانت من الغابرین کله غی پتمینو غی مو پتما کی هغه په غابرین کی چې عذاب په چارا روان دي کنه هغه کی به بیا ان منزلون علی لهذه القريه مون نازلون کیو په خلقو د دې کلی باندې رجزم من السماء یو قهر او غضب د اسمان بما كانوا يفسقون د دې د بدعمل په جوان دي تر دې د عمل سزا ده کنه نو هلاک شو ولقد تركنا منها ايه بينه یقینا مون پرې هوځو په دې کلی کې یو ښکار دلیل الله د قدرت یو ښکار نه ښه خدای غي قوم د پاره چې عقل پکې او سوچ کوي چر دې خلق سره ولې داسې وشو داسې وجا سره نه دي شي وي نه به سوچو کی کنه چې دې عمل سو نو بس هغه سه د عمل نه ولا عذاب جوړ شند خدای عمل نه جوړويږي همې په تک دې دا ذکر شو وځ د دوی می دعوی سره چې کوم آیاتونه تعلق ساتي ناغي ذکر کوي قومونه چلاویلو چې دې سګومان دي ان یسبقونا دی به زمون نخلاص لګل هم مدین ته رور د دې شعیب علی السلام نبی وی چې زما قوم الله یو غنې او یقینو کې دروځ د آخرت هم مگر دې پزمکه کې فساد کوونکی فکذبوه دروغجنې کو فاخذتهم سرج پتونی ولغی لرا زلزلی فاسبهو فی دارهم جاسمین اگر دل پخپلو کورنو کی پڑمخی وعادا و سمودا او حلاکلی دی منگا عادیان و سمودیان وقد تبین لکم من مساکنهم او تاستا خو معلوم شوی دا تدید آقا کورنو ناو دا زیونو نا چی دی پا کیا بادو چی اللہ والا سمرا دا دنیا طاقت او زور ورکڑو خوا سمرا امرو نار سی ورکڑو مساکن او خیستکڑیو دی تا شیطان ناغ اخپل بد عملو نا دا شرک عملو نا فصدو عن السبیل بندکڑو کنا دا سی لار نیمنکڑو نو چا باوی چې دا ډېر بي وقف خلقو چې دا الله نه منل او شیطان یې منل دا څنګه خر خلقو الله وینا وکانو مستبصرین او غي د دنیا عقل من دانشمن ساينس دانانو ترې کوم کارونه کړی دنیا کې څه دی جوړی ګیننو اوسو ډېر ځان ستړي کیومو اکلګ ځان ستړي کیوم ستی جوړیږي نه وکانو مستبصرین ډیر ماهر خلق ډیر استادانو د دنیا په کار کې سوره روم کې بیا راځي وقارونا او فرعون او هامان دادی د ملک بنیادی خلق دادی بادشاہ دے مولا دے وزیر دے باچا دی ملکو نروان کری دی خان قارون تاو گورا دی بگی ملاو کنا خان فرعون تاو گورا بادشاہ و حامان تاو گورا وزیرو او یقینا راغلیو دیتا موسیٰ علیہ السلام پڑیرو معجزو سرا فستک برو فی الارض دی بزمکا کلو یوکلا ولی استاد دغه سونو هو استاد ډیر متکبر وکنه شیطان نو دیته ما سبق هو فاستكبروا اما كانوا سابقين او نو دی الله وی زمونږه تختیذن کی خلاص نشو خواه اسی غلط گمانه کرو چه مون بخلاص شو ولی سلور قسمه عذاب گورا فکلن اخذنا بی زنبه اریو انیو منگا پخپل جرم اداغی جرم مناسبم ولا سزاور کرا فمن من ارسلنا علی حاسبا بازی پدی که آسو کوچراو ورو المنگ پدی باندکانی قوم دلوت علیہ السلام کانے سی خاورا ومن من اخذت الصیحة بازی پدی که آو چونی ولغی لرچغی سمودیان قوم دل شعیب علیہ السلام ومن من خسفنا بالارض بازی پدی که آو سو کوچمون غرکلو پوچ از مکا قارون تاو گو رکھا ومن من اغرقنا ابازی پدی که آسو کوچی مونگا غرکل دریاب کے فیرانیان نگور دا سلور وارا چی دی سدی دا سلور وارا عذابونا یو خاور دا حاسبا بل هوا دا اخذت و سویحا ومن من خسفنا به الارض خاور دادا حاسبن امراد ور دې زکه کانی په جهنم کې سرشیو کنه من سجیل او نا د ور سره دې خاور دادا او غرق نه کې وبدي نو دا سلور سيزونه دي انسان د دې نه جوړ دې دې بدن کې سلور عناصر دي عناصر کنه وبدي خاور دادا ور دې هوا نه نو الله یې ماول چرته د بل زین عذاب نور اورې او بس پا داغی سرمی عذاب کل چی آغا دی پا بدن کی بخ پلو دماغی تی جوڑی شوی اللہ عرص کولی شی خوا ام پہ انسان خوشا لی چار طبعی مخالفو سرکش سلور طبیعتو ندی ادی او بلن مخالف دی او سرکش دی خوا گورا و با تگورا تا خورا و هوا تگورا تا وچ الله کنټرول کړی دی نو بس خو خوشاله وخت تیریږي نو خو خوشاله وخت تیریږي ښا اج کله الله اراده وکي نو یو لپکی زغور کی په دې نور باندې زور او غلبه بس بیا کار رواني ګر یکی زین چهار شت غالب جان شیرین برائد از قالب شیخ سعدی صاحب وی کدی سلور وارو کیا و سرکشی اکڑا نو اگا خوگ روح با بیا پاتی نشینو ابا روچت شی بیا خوا فدی پدی سر حلاک پر خوا وما کان اللہ علی ازلمام چر اللہ ندی داسی چی ظلم کئی پا خلقو اگا ظلم نکئی لیکن او دی پا خلو زاننو باندی ظلم کون کی دریم باب اوږي کې امور مصلحه چا زابونه ذکر شو قومونه هلاک شو د دې بچاو په سبان دي د دې دفاع په سبان دي الله وي په توحید او په اعمال صالحه نو مثال ګوره د شرک چې دا شرک څومره کمزور دین دی څومره ناقص دین دی څومره منحوس دین دی ښا ادا خلق سمره ذلیل دی ذکر عمل چې پی جنگلی که نو سڑی نو بے پی جنی خوا نو مثال ذکر کئی دا شرک او دا مشرک مثال او دا آغا دا دنیا دا دی پروگرام چی جوڑ کرده دی پخپل عقیده کې او ذهن کې اوزان داسې مضبوط کړي چې ما باندې هیڅ اثر نشي کولای ازوی بالکل مطمئن ما ای بشرک مشرک وای الله استاب سیت مینان کو قصاص کراغ نو مثل الذين اتخذوا من دون الله اولیاء مثال دا کسانو چې نیولې دي بغیر د الله نه نور اولیاء مددګاران کما صلی الان کبوت دا مثال پشان دا جولاگی دیں اتخذت بیتا ځان له کور جوړ کړي کنه زبردست کور جوړ کړي چا پیره روډو نه جوړ کړی دي چا پیره قلالا پکې دا سی بیا لاري استلی دي یو طرف ته بل طرف ته بل طرف ته دا سی اده بیا میان کې ناس دي چې په ما باندې اس شي دخل نشي کوله نتورا نټو پک نو ټینک ان توپا اس شي په ما دومره مضبوط دي الله رب العزت وی و ان اوهن البيوت لبيت العنكبوت او ډیر روستو سستو کمزورې په کورونو کې کور د جولاګی دي او کله هوا رااله یا ساس کې چتاو شو یا اسې چتا سپې پښو وسره خوا کې تیر شو یا چتا نو بس هر صبح ختم یا هر صبح ختم چرمخ کې پیراله د پاغه خپل جاله کون خلی راون خلیو هغه و ختم کی کنه خپل کور ولا سبب د هلاکت جوړ شو. دا د مشرک مثال څنګه دی چې دوم دنیا کې ځان مضبوط کړي قوی کړي چې د دنیا څومره ضرورت دي کاغه ضرورت ته مال دی که ضرورت ته رزق دی که ضرورت ته صحت دی که ضرورت ته اولاد دی دا دنیا ضرورت دي کنه نو د دې لپاره کار سازان کتلې دي باقاعده کاکا صاحب شتا لوی ځوان شتا داتا ګان شتا او د پلانګو غار شتا کله به کلی ونی شي څوک کنه او شادولا شته پنده کې شادولا بابا هر څو دی ادیوی بس چی دیشتن دو ما کار سم دی او زدیس ننی اریگا ما ما باندیس چی اثر نشی کولی اللہ رب العزت وی بس وریگا چی وقت راشی نستا پا تباولی گی کنخوا که دنیا کی در باندی عذاب را گی عرص ختم آخرت تبا و برباد شو که موت تر باندی را گی نار سا ختم دی بیا یو نشی را رسی دیتا لخا ان اوهن البیوت لبیت العنکبوت بعضی خلق کور جوڑ کی زی جوڑ کی ناقید پاسولی کی بیت العنکبوت اموحد سلی کنا نو ادا ملی که کنداخو اللہ در مشرک مثال ذکر کرده ستا کور خدان کبوت نه دی دا خلله صفات نه کوي سمات ہے نه کوي بلکې زمي بیانې قباحت بیانې اتصال دا نومګ دی ادي لیکلو تساجت ته چې دا بیت الله ان کبوت ته الله او ته او هن ویلي او دا او هن دا مطلب دی چې د انسان د پاره پدې کې خیر نشتا برکت نشتا عزت نشتا نو تم د خپل کور داسې کې مطلب دا دی ولی روس دی ابن جوزی وی لا يدفع الحر والبرد ګرمه نه نشي بچ کولې سړځه نه نشي بچ کولې او ولا یفی ما تفی البیوت انا اگر کار پکی کی چې کورونو کې کم کار کیږي سامانونه او لوخی موخی او کټونه او بالښتونه دهو پکې نشته کذالک وی کذالک امر دینهم تقز حال دزید دین دی بلغا فی الوهن هذا الغایته دا دینی په کمزوره کې دی حد تر رسیدلې ښا چینه د سړځنه بچکول شي نه د ګرمه نه بچکول شي ها نه د سعیر نه او نه د سقر نه انا دنیا کی عزت شتا دنیا کی ټول طبي عزت ای ژوند ده ندی سره تشبیه ذکر کړی د مشرکو د ديان کبوت سره چې هغه دې ذلیل دي ډیر او بل قول حضرت علی کی راغلیو چې ویلو چتوهیرو بیوت کوم انس دل ان کبوت دا کورونه پاکوي کنه وخت کوخه د دې د دې جالونه دا کو د ذلت علامه ده اچتینن پاک کې سبا ګورن دا پکې تنستی روان کړي جاله به جوړ کړي نظر زری پاکوي ده تنا ځکه وی دې سره ذلت پیدا کی بلدا دې چې وی دې ارسمرا جاله ته به حیران شي زاد کې ځن نس شي دې چې خلاصي شي نه ده کنه دا ټول دې خپل ګډي نه راو باسي نو بدعتي او مشرکوم ټول دین د خپل ګډي نه راستل لري هغه کې د قران او سنت سنشتا کار سره پروګرامونه جوړ کړی نو د خپل عقل نه د خپل ذهن نه کتاب وسره نشتا وحی نشتا لو کانو یعلمون کاش کدی پوی دیم چې زمونږ دین دومره کمزورې دی چنه دنیا کې را له سفید را کولې شي نه آخرت کې را له سفید را کولې شي د هیڅ نوم نشي بچ کولې ان الله يعلم بشک الله خپويږي او خبر دی ما يدعون من دونه پاچا باندې چې دیو توازن کوي بغیر د الله نه من شيء بس چې شی او طويل شي نه غادي معبود دی ښا ک اسمان دې کزمکدا کنور او سپوږمۍ دي کغرون دی کدریابون دی که انسانان دی و که جنات دی در طول عبادتو نشوی دی کنا تارا مشرکانو کارسازان دی کز مره دی که اس دی که غوا دا کس خی دی که مار دی عبادت تو با در طول من شیئن تو چه باید داسه یه سره نم اخلی نو بد پیخ کاری خو نه ده پریخه معبودی تینا جوڑ کرده من شین و هو العزیز الحکیم و اللہ زور و رو حکمت والده و تلک الامثال نظر بغال الناس اللہ ایدا مثال ناتا واری دو دا مون بیانو دا خلق دا فیدی دا پارا ادی غصشی ما زاراد الله بهذا مثلا ذیکی وی سو مطلب و اتبع خبر کنا نو وی خدای مطلب دی چې اولیاء سپکا کوي کنا د ولی نسبت یذان کبوت سره ورکو دا توهین نه دی دا توحید په مسله چې برابر شي نو په توهین د اولیاء باندې سر شي هدی وی دی کنا وی دې کې څه مطلب نو الله وی دې کې ډېر لوی مطلب دی هوته په نه پويږي نظر به حال الناس دا مونږ بیانو د خلقو لپاره و ما يعقلها الا العالمون خو نه پويږي د مثال په حکمت باندې مگر عالمان الا العالمون مگر عالمان په پويږي العالمون بأسمائه وصفاته ابن جوزی وی هر عالمان چې د الله په نومونو او صفاتونو باندې علم حاصل کړی دی نه هغه کوئی چې دې کې څومره حکمتونه دي په یو یو مثال کې او یو عالمونو چې هغه مثال باندې پوه نشو جړل وې ولی ویزه خو عالم نشوم کنه چې زه په مثال پوه نشوم ما جاهلانو سره وکینم نو یا سړی وای ته دې خدا مطلب نه چې ته اوس په داسې ځان پوهه کاله که خدای دې په پوهه دی لا یکلف الله نفسا الا وسعها الله نه دی ویلی چې نو بالکل پنه پويږي دومره پنه پويږي چې د دې مثال سره ورکو سوسره ورکو نو کته نور علم یادې چې الله څنګه خزان له خبره رجال سلام خلق الله السماوات والارض بالحق الله پیدا کړی اسمان او ځمکه د دې لپاره چې د الله وحدانیت سرګن شي ان فی ذلک لآیه للمؤمنین یقینا په دې دلیل کې ډېر لوی عبرت ته خود پار د مؤمنانو مؤمنان څوک دي چې غی دومره پویږي چې زمون کارساز د زمکو او د اسمانو مالک دی زمون کارساز ان کبوت نه دی بس دا پورا خبره ده چې په دې پوی شي نو دا په مثال پوی دل دی کنه چې مشرک هغه دی چې د الله په ځای باندې پان کبوت اعتماد کړی دی ام واحد هغه دی چې خپل کارساز او حاجت روا پیژندلې نبی ذالک الایت للمؤمنین مثال ذکر شو اور بس امور مصلحه اعمال صالحه او ترغیب قران تا بار بار ذکر کړي ولی زکه د امتحان خبره صورت ته امتحان په موضوع روان دي نه لای امتحان کې به کامیابی ال راضی چې تب خپل عمل کې د قران او سنت خدمت راولي بس دا سبب د کامیابی دی اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم السلام ها زین شروع شیوا سورة النمل وان اتلو القرآن ما تیوی نتلو علیک من نبی موسی او دلتوی اتلو اولو لا قرآن چی وحی کولی شتاتا چی دا اللہ کتاب دیں او لستل خود دی پا هر طریقہ باندی ثواب دے ثواب دے خواقم السلا دا منزد دا اللہ بلشان تی ثواب دے خواب چی منزد کے لولی کا نخواب دی تا یو تلاوت نرسی او ادروا منزل رم ان السلا تتنان الفحشائی والمنکر کور دا قرآن اصول لی خواب او دا عربیت اصول لی چه و لفظ دو ذل ذکر شی جدا جدا کا خیر دی یو معنات ماخ لکن اخا نمخ کی صلات ذکر شو نمونس تمرات شو رستو صلات ذکر شو نو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ہوئی چه ها هنا القرآن دل تمرات تینا قرآن دی ذکا منز دے قرآن کنا چه نبی علیہ السلام ویلیو حبب الی من دنیاکم ما تاسو تاسو د دې دنیا کې نه صرف داسې دونه محبوب دي نور د دنیا څخه ما اتویبو والنساء وقرۃ عینی فی الصلاۃ کوم حدیث کې چې صلاس لفظ راغلی هغه کمزور دی ښا چې حب ویلی من دنیاکم الصلاس نشتا بس دی ویلی چې حب ویلی من دنیاکم اتویب والنساء اتر می خوخ دی خوشبوئی بی بیانی او قررت عینی پی السولات از ما دسترگوی اخوال پا دیمانزکی او شی دی نو آغا دی من ندی پی السولات نو تلاوت دی کنا او قرآن دی کنا خوا بیشک دا منز چی دی منکی خلق لرا دہر بی حیائن او دہر قسم بی دینی او دکفر او شرکنا دې څنګه مونږ کوي ځکه بس چې وایې دې تا ته لګیا دی کنه داعی دې مبلغ دې خاموش مبلغ دې چې یا کنه عبدو یا کنه استعين دا امر بالمعروف نه دی دې کوي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين سمرچ پدی کی تو تسبیحات وای دا ټول کله دې منې کې د بے حیاي او د منکر نه او کله دې دعوت در کې توحید طرف ته ولا ذکر الله اکبر اصل شی په دې کې د الله ذکر او کیا قران دې ناګه د الله ذکر لوی دې د هر سنا د هر عبادت نه کرو کو دا او کسیده دا او قیام دې د مانځي چې څومره ارکان او فرایز دي هغه ټولو کې ذکر الله د الله کتاب ډیر اعظم دي اهم دي نو معنی کې مفسرین یو دا چې ذکر الله اکبر چې اقیم الصلاۃ لذکر یې ویلو کنه توه کې چې دا مون د دې لپاره کوم چې زه د یاد شم یا زه د یاد کوم نو یو معنا چې هغه ذکر د الله چې تاسو یادې په ثواب او په اجر سره اډیر لوی دې تاسو د ذکر نه اذم یا ذکر تاسو خپل الله لپاره په مانځ کې ذکر الله ذکرکم ایاهو دا دې ټولو ارکانو زمانځنا به تر دې او اکبر دې تمانا ذکر الله لکم بالثواب والثناء علیکم اکبرو من ذکرکم له فی عبادتکم و صلاتکم چې الله تاسو یادې پسو پاجر او ثواب سره او قبل اولو د اعمالو سره هغه ډیر لوی دی د دینا چې دا تاسو په عبادت کې مصروف یې نګور آیت باندې اسې خلق اشکال کړو ولي دی خپل منځونه یادې کنه وی مونږه هم نه نکړو مونږه هم منځونه کوو سره شیطانې ګمراهې او روجی موجی امخرو مونگی خومنی نکلو کنا اقرانوی چین صلاة تنها وی گورا صلاة ویلے دی استادا صلاة تی تا صلاة صلاة کان نکتی بی آمنی نکلی نبی علیہ السلام تاغا وقت کیاو تنوی ویر دا سڑے دیر پابنده سر رزی رازی او دا خپل له لعب نه توبه وی نیستنو هغه ته وی و پاسی کنه وی مړ خونه دل تولی تلوار کوي وبې بس اخر با الله پر رحم کی خو چې مون زګوره ښه چې خپل شرطونه پکی دا مون زونه دي چې د وخت پته نه لګي د نیت پته نه لګي آداب پکې نشته دي خوشو او خضوع پکې نشته دي سنت پیغمبر پکې نشته دي دا څنګه مونږ شو نو قران آیت په خپل ځای بالکل یقیني دی ها ولیکن خلق او صلات دي ته صلات ویل راځي چې کوم مونږ نه کوي او زی راځي چې جمعات ته زی راځي هم درگاه ته زی راځي دا مونږ دی وای ټوکی کې په عبادت پوری اول غستاد عقیدی اسلام شوی ولا ذکر الله اکبر صدی یا کنا عبدو یا کنا استعین پا مانا نپوئی گی منز اگئی چتا داولنا تر اخیر پوری وائی کنا او خوب مطلبی پوئی گی نمنز دغا دی نزا سی سوک دی دنیا کی جاگا دا خپل ماند ترجمہ تا تاو کی او یو غلطی تی نو نشی دائی والله يعلم ما تصنعون دا ذکر وی ها چې استاد مون زونه دي الله هو زوینه مکان الله پويږي پاغه سوچ تاسو کاروبار کوي تصنعون زه چې وی زمون وتاو کو تا هم نه کنا څوک ځان خلاصي څوک ریا کارې کوي اسوک په خوابا یو جماعت ته خلق را جمع کړ تر پیزار او تر دروازې پورې وخلق لاړو انورو کې بدور نو چې یو سب پوره شوی دا ولي مړه وي پلس منټه کې ارزه خلاص کی سم استاد دې تراویه وی ترار سوې والله يعلم ما تصنعون ولا تجادلوا على الكتاب الا بالتي هي احسن جګړې مکوې خبرې مکوې د اهلي کتاب سره دا غیبی دین خلق سره مگر په هغه طریقه چې خاسته ده ولې خامخا چې ته دعوت ورکې او قران بیانې اتلو معنا بیانول لیکنه ځنه تلاوت خو نه او بیانې نو خامخا دې کې وا چا سره باس مباحثه راځي کنه او بل دار چې امتحان د دې طرف نه اکثر چې مخ کې وي کنه چې تبيعو سبيلنا ولنحمل خطواياكم هر یو دعوت ورکی کونو هودن او نسوارا تهتدو يهوديان شه دا شه دا کامیاب لار ده دا هر یو نو دې سره وسنګ باس کول غواړي دیو خلق گمراه کوي اللہوی دی سر صرف پا توحید باندی خبرو کئے پا نور سنا نور سا خداغی جدا دی زمونگ جدا دی چیغی سو ایمان نی راوڑے او اگا خپلی خبری بیانی ناغی که و سر بلکل باس مکوی زکا که دی چی دا تورات تحریفی اکڑی نتاسو با داغی محرف تورات تصدیق کوئے نبی علیہ السلام زکا ویلو چی لا تصدیقوهم ولا تکذبوهم می تصدیق کوئے تحریف پیکڑی می تکذیب کوئے کلو باکی سما خبر امراضی اب ادعوائی چا آمنا باللہ املائکتی سمر چید ایمان خبر ادکنا نو جگڑی مکوئے دی اہلی کتاب سرا زدیان سرا مگر پاگا کلیمہ باندی چی خیستا دن پداگی و سرا باس کوئے إلا الذين ظلموا منهم مگر کسان چې ظالمان دي او جاهلان دي په دې کې او غي خامخا چې ولل کوي دا چې لګیا دي کنه وقولوا اوای احسن دازي اوای آمنا بالذي انزل الينا وانزل اليكم چې مونږ خو ایمان راوړل دي باقي کتاب باندې چې مونږ ته نازل شوی دی او باقي چې تاسو ته نازل شوی مونږ خو پل قرآن منو استاز و تورات و انجیل منو نمون غطاف سر پدی کسی جگر نشتا دی یو او زمون حاجت روا استاز و یو دی عقیده زمون با یوی کنا دا توحید خود طولو پیغمبرانو دین دی دا طول اسمانیو کتابونو دین دی دا پدی کسی سر خبر کولی شفا چو ایلاو ناو ایلاو کم واحدون حاجت روا او کارساز د ټولو یو دی ونحنو له مسلمون همغه خاص الله ته تابعداري کوونکيو پیغمبران له مقام د خدای توب نور کو نو په اصول کې زمونږه داغي فرق نشته نو دین امرات ګوره هر باطل پرست دی چې هغه سره خبره کوي نو فرعي خبره او سره مکو پر پدې دا خو نه حل کیږي چې ته داسې مونږ کې داسې مونږ کومه دا خو نه حل کیږي ته حیات تام بیا زویم نه ممات دا خو فرعي مسلې اول وسره باسو کا چراشه چې په عقیده باندې خبر او کو اول چې الله واحد لا شریک دی او د سورته آل عمران و چون سارت آیات باندی با طول را جمع شو چه تعالو الى کلمت سوائم بیننا و بینکم اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک به ولا اتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ بس مونگ پا دی باندی باس کو دا منی تاسو دس خطو که مونگ با تا لس وارا گوتیو لگو لس دس خطو نباو کو و پا دی باندی را جمع شه نو اختلاف ختم دی فرعی مسئلو که سوک باسونه نکی اگه خود حل خبره نده نه دا عقیده نیراتین که چې زمونږ استاد په عقیده کې چې الله وی د ټولو بدایا وي او تاسو یې نه منئ مونږه هو تیار یو مونږه هو الله خپل د اولوهیت صفاتونه ورکو وکذالک انزلنا الیک الکتاب هم دغه سي چې څنګه غي ته مې کتاب ورکړی او دغه سي نازل کوم ته قرآن نو باغی که حق پرستی که نخوا پس اگه کسان چه مون ورکلی دی اغیی تا کتاب و اغیی منه لیده یؤمنون بیهیم اغیی ایمان روڑی پا دی قرآن بانده چه ده نور امتونو ندی و من ها اولای من یؤمنو بیهیم او بازی پا دی امت که چه ده استاق پل عرب قوم ده ایمان روڑی پا دی بانده و ما اجحدو بی آیاتنا الا الكافرون انکار نکی زمان دایاتون نامگر کافران و مشرکان ما کنت تتلو من قبلیه دفضا دا سوال چیدی پیغمبر بانده اعتراضو کو ولی مسئلہ بیان شوا خبر دا باس جوڑا شوا ردیوی چی منگا زکدان منو چی دا با دا زان نجوڑ کلین دا اللہ طرفنا ندے نازل شوی نو جواب راگے خطاب کی اللہ پیغمبر تا وما کنت تتلو نوی تو چتالو استل کری دی من قبلی مخکے دے قرآن نا من کتاب اندس کتاب ولا تخدتو بی امین کام او نتلی کل کولشی پخلاس باندے اذا لرتاب المبتلون کدا سے کاروے بیا خو با دیر شک و بادل پرست بس خوشک دورا نکی زکا معلوم داغی تا چی دا پیغمبر لستل و لکل نشی کولے او کداوی چی تا لکا پڑاوی نو بیا خو با ریب لاسک ارتاب المبتلو دیر سخ شک بکاو دی بادل پرستو چی دا زان نجور کڑای خواه بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم اقد قرآن خبر شروع دخوا دا اتلو سر تعلق بلکہ دا خو آیاتو ندی دیر واضحا دلیلو ندی دا اللہ دا وحدانیت او پسینو دا کسانو کیچ ورکرشوی دا غیت علم دا قرآن دا پار محل خو ظلو کنا چالا قلب کی ویلو خا شعرات کثیر شو نو ده قرآن محل خسینی دی چی دیوی سینی نبلی تا دبلی نبلی تراتو آو داغ آیاتو نبینات تی دیتا دا اللہ کلام نفسی ہوئی خا دا اللہ کلام نفسی چی پسینو کے پروتو نسنگا پانی پکیوی پانی خطونا متونا پکیو علیب باتا نا دا سنگا کلام دقا کلام نفسی دیخوا او اسمرا چی احادیثو کراغلی دی لاغی دغا مطلب دی چلاوی پیغمبر تاماتا تداسی کتاب نازل کن چنی اوبو وینزلی شی چی بس تشکا غز پاتی شی انی ورس وزولی شی نا ناغی تا ور کم دے رسی اخی تا او بکم دے کے رسی چی بسنو دا حافظانو دا قاریانو دا عالمانو کی پروت تکا نا ناغی تا سشی رسی دیشی اگور عجیبا زلی گی نا او شلی گی نا اس نکی گی دغی تا کلام نفسوی چی حتی اسمع کلام اللہ کنا چوی دا اللہ خبری واوری دی ادا چې په کاغذونو کې تاسو وینئ او خطونه تی جوړ شوی دي او صحیح پیدا شوی ده او د انسان قلم په چلې دلې دي دې ته کلامي لفظي وي تا خو کله یو کله نه کله زوړ شي کله نوي شي کله اوسودول شي کله خخکړي شي دې ته کلامي لفظي وي خو نه چونکه دا د هغه کلام لباس دی دا غی او جامه ده نو چې څنګه دا غی احترام کوم د دې به هم کوم تر ریل پورې ها چې ریل کې پروت دی نو دا غی قدر او احترام به هم کوم نور اصل کلام پاغه دی چې فی صدور الذین اوتوا العلم وما یحذب آیاتنا الا الظالمون انکار نکی زمونږ دی آیاتنا مگر ظالمان او مشرکان ولی وقالوا وای لولا انزل علی آیات من رب وی چې مونږ سوال نو ناراضی ولی نازل نکړې شو په د باندې اگر ډیر معجزې در خپل ناچ مونږ یې واړو دا معجزه دا معجزه دا معجزه ا دې مونږ ته قران مخه تکي قل او تو آیا انما الایات عند الله چې هغه د الله اختیار دی دنه شم کولې بشکره ډیر معجزې چې واړې هغه د الله سره دی انما انا نذیر مبین بشکره زه خو يرون کيم کارام او لم یکفهم ذ اتلو سره تعلق ساتي اتلو اولولا ولي زکه دا کافی دی کنه ها د دې په ځای بل کار نشي کوله قران په ځای بل اس کتاب کار نشي کوله بل کتاب کافی نه دی بل کتاب هادی نه دی بل کتاب کې ثواب نشتا نه پاورې دو کې نه پولی دو کې نه پوینا کې نه پی منز کیږي نه پی اس نه کیږي انی په یو حرف کې لس نه کېښتا او صرف د قران صفت او لم یکفهم ولی کافی نشو د خلق د پاره دا خبره ان انزلنا الیک الکتاب چې موږ نازل کړو تا باندې قران یتلا علیهم چې بیانول شي په دې باندې وخت په وخت ان نبی ذالک لرحمتا یقینا فذی قران کې به حدا او به انتها رحمت الله دې و ذکر او دا عبرت ته او دا نصیحت ته او دا هدایت ته خدا قوم لپاره چې ایمان پیراوړي قرطبی حدیث نقل کړی دی چې قال یحیی ابن جعد چ یحیی ابن جعد وی چې اوتی نبی صلی الله علیه وسلم بکتفن فيه کتاب نبی علیہ السلام تداسی یو غتا شکل باندې راولې شو نو باقي کې آیاتونه وداسې کړه سبل سبل سبل د تورات انجیل یا سبو نفقالا نبی علیہ السلام وی چې کفا بقوم ظلالتن دیو قوم تا گمراهی پورا ده بس نور تحجیت نشتا این یرغبو اما جا ابیهی نبیهم چی دی پریخو ده مخیوالاو داغی کتاب نا چی خپل پیغمبر والا راوڑه ده داغی نا مخوالاو این یرغبو او سیکلو الا ما جاء به غير نبيهم او هغه کتاب راوستو چې هغه ته نبی نه دراوړ نو اذا گمراهی ډیره او لم يكفهم دلان دی لیکلی ښا چې د دې امت ته پاره قران کافی دی بس په هدایت کې د دې بل ستایت نشتا قل کفا باللہ بینی و بینکم شہیدان او ایو تاک تاسو نمانے زما پیغمبرینو اس اجت نشتا اللہ گواہ زما استاسو میند کی او پوئی کی پاغذتی اسمانو کی دیو پزمکا کی دیم والذین آمنو بالباطلی اگا کسان چی یقین کی عقیدہ ساتی پا باطل معبود باندے آن کبوت وکفروا بالله او کفر کید الله په ذات باندې اولئک هم الخاسرون ذا کسان دی ذلیل او تاوانیان زجر و استعجلونک بالعذاب دی بیا بیا ستانه تلوار کی په عذاب سره چرانه ولولا اجل مسمن کنو یانه ټمو قرار شوی دا عذاب چې قیامت ته لجاءهم العذاب راغلی بو دي تا عذاب ولياتي انهم بغتتن او دغه نیټه برازي فناصابه وهم لا يشعرون دی وزن نه خبرم نی عذاب براشی یستعجلونک بالعذاب او تلوار کیستانا پا عذاب دا دنیا سران دا دنیای عذاب اغمخ کی دا آخرت نلاوی دنیای عذاب خوب دی پروت تے فَإِنَّ جَهَنَّمَا لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ او بیشکا جہنم چاپی را دے دا کافرانونا ولی اغا عمل و اغا عقیدہ چھتا اغی پوجی باند انسان جہنم تغرزی گنو اغا دیدہ کنا دا عذاب ندے یوم یوشاہم العذاب و کلچے اگر اوچ پٹ بکی دیل را عذاب من فوقهم دبرنا و من تحت ارجلهم او لاندی دخوض دینا و یقولو بوی اللہ زوقو ما کنتم تعملون دا عذاب ندے دستا عمل لکھا فل عمل اسا کا کنا چتا دیر پا محبت کو دیر پا شوق دا استا عمل لے لاندی باندی بکی پروتی دا دریم ای سواد امور و مصلحو ترغیبات او خاص کرد قرآن عظمت تا بیر آخری سلورم باب دی تر آخر پوری او دی که امتحان دام دی شبهات رازی موحد تا چیزو خوبا دا اللہ دا دین دا پارا دا اللہ دا رضا دا پارا رسو پریدما کلی کورو زیب پریدما خو ما تا دا مشکلات دینو نا مشکلات الله حل کوي کنه او ترغیب هجرت تا یا عبادی الذین آمنو ای زما بندیان او کسانو چې ایمان مراول دي او ایمان د تډیر ګران پریو ته ځکه امتحانات تر باندې راځي ان ارضی واسعاتن زما زما کډیر فراخدا کولاو فایا یعبدون زما عبادت م پریدا هر څه پریدا دا مطلب هر څه پریدا خو زما عبادت م پریدا ها ځکه الله وی چې زما عبادت ته پری خو دو نو هر څه نه پاتې شو بس تش لاس را لنه او چې زما عبادت ته پری نه خو دو دی باندې منګولې کله کې کړي نو هر څه بدل راځي هر شی بدل پسې منډي وي ها پایا یا دالم به وهمو چې کوم په لبا زما نه لوي هر په لچې دي زما کا فراخه ابن کثیر وی هیڅ يمكن اقامه الدين چې کوم زه ته د دین خدمت کول شي څنګه خدمت به اي وحدو ويعبدوه کما امرهم چې واحد لا شریکه غنی عبادت یې داسې کې جسم وتا الله امر کړی دی نو هغه استاد یې ښه هغه استا کړی دی هغه استا محل ده چې کوم ځای کې ته الله د دین خدمت کول شي هر ملک ملک ماست کې ملک خدای ماست کل نفس ذائقه الموت دیمه شبها شرک داسې پردیده کې مرګ راشي نو بیا وس چل کیږي زکه دې خدي ریواجی ته مرګ وای کنا چې بیا په ډیر ضرورتونه راځي چې کپن بسوک راولیو کټ بسوک راولی جنازه بسوک کوي قبر له بسوک زی دا خبرې وسره ما خام له ډوډې سوک کوي الله رب العزت وی د مرګ نه خلاصيږي چې په دې لار کې تراغنو په دې مرګ پس خلکو ملکونه لټولې هر نفس سکون کې د مرګ دې خلاصې تی نشته دې نو دا مرګ ډیر د خوشاله دې ډیر د مبارک دې چې تا ته د الله په لار کې راشي سورې نساء کې دې نو ویلي چ سم یدرک الموت فقد وقع اجر على الله نور سوې الله ټو لازم واری واغستا سم ایله نا ترجعون بیا مونږ ته به تاسو واپس کړئ شئ بیا دی وی چې ټیک دا سخت او برداشت کوم او چې الله ورا له سره کوي والذین آمنوا وعملوا الصالحات او کسان چې ایمان راوړو او دا سیخ عملونه وکړل لنبوئنهم من الجنة غرفا مون بزی ورکو دی لرا چې دا استخپل زی دی دا استخپل بیلڈنگ دی او بنگلہ دا خوا دا جنت نا غرفا بالا خانی اوچتی اوچتی چی دا غیر چتون سشمارم نشتا نو غرف جمع دا غرفتون او کمری تاوی بیلڈنگ تاوی تجری من تحت الانار التا با پاکی نهرو نروانی التا خالدین فی آمیش بی پاکی که نعم آجر العاملین دیر خیست دی اجر دا عمل کون کو چچا عمل کلی عمل سشے دی الَّذین صبرو علی ربیم یتوکلون دا دیکھا نا اگا کسان چی صبر کلی دی دا صبر دیر ضرورت تی پا امتحاناتو کی کنا صبر کلی دی پا لوگا و تندا پنا چارے و پا غریبے گڑیر گزاری اکڑی دی خوا او دخل کو بخبر و پا رد و بد و کنزل و ویناگانو صبرو دغسی دا اللہ دا دن پا راٹنگولو پا خدمت وعلا ربی میں توکلون و صبر علکی گی چه توکل پا اللہی کا نفع خاص پا خپل ربی اعتماد کرد دفع نسل ورما شبہ داوا چه در رزق بسکی گی او گیڑ سر خسن نکی گی نو چه در رزق بس حالی پا پردیز ہے که دا چه تلاس نوال خمدیر گران کار دی دا ام داگر وزی نو ساتی کنا چې په لارې زه کیسټ دې ډکړې ټوب یو خېټه داخله کې شرمول ته ټولې کیمانه په خیرات باندې نه مړېږي ښا دالک ساسو را خېټه ده چې ته دې نه روان شې تر مچر پورې دا پورې ګرځي موړ نشوي کنه الله رب العزت وایي چې نه درې ځخنه باندې پاتې کیږي تنګوري وکایم من دابتن او ډیر د زنده سرونه لا تحملو رزقا ځان سره تیلې نه ګرځي ته فرض دی تیلې ځان لډک کړی هغه خوري ځپن ګرځي ځان سره ولي الله يرزقها واياكم الله غیلم رزق ورکي او تاسو له وام درکئ تاسو خو بنديان یې دا غینه خیه تاسو له باندې درکئ هو سميع العليم الله اوریدار چا حال او په دار چا په حال باندې ګور دا خو د مشرکان عقیده ده نو ستاولی په الله اعتماد نشته کدا غینه تپوسو کی چا پیدا کړی دی اسمان نظمکا او چا تابې کړی نور اوس پوک مې په دې اسمان نو کې له قولن الله نغیدا خبره مانی چې دا الله کړی دی کنه فا فانا یوفقون نو دا دی بیا ولی دا الله نه ولټکلی شو نو بل ته ودریدو بل ته لاس جوړ کړو د بل د قبر نه ثواب شروع کړو دا په کیسه چلو شفا چې دا زموږ لوی لوی کارونه کړی دي نو دته دا مرز نشي جوړول دتلا ناچاری نشي لري کولې دل رزق نشي فراخه کولې چه دی وزگردی نو زنورو نی غواری خواه اللہ ویبست رزق لیمان یشا من عباده ویقدر اللہ دا خود اللہ تقسیم دی تو صبر کئیم اللہ کلاو رزق ورکی آگا چالا چه غواری دخپلو بندیانو نام که خیه که بدی که دوستانی که دشمنانی او چالا پاندازه ورکی ولی پیشک اللہ پارس باندی پوییگی من خون پوییگو اگر تا دار انسان حال معلوم دی چه دا سر دا لایق دا سر دا لایق دا دا غابل شبهاو پاکی چه دویلو چه دل تا می مرگری او کار سمو او تنظیم جوړو نوست چه بل پل الارشما زه خبر چې نور مرګري پیدا کیږي او کنه پیدا کیږي چې خلق څنګه دې څنګه نه دې الله دې قرآن مثال د باران دې چې کوم ازمکه باندې باران وشي نو څنګه آباد شي نو ته قرآن بیان کا نو خدای با زه آباد کی کنه ها کته بو سو کې د دینا چې څوک دې چې نازلې د اسمان نو به نو ژوندې کې په دې سره ازمکه پس دوچې دونا تقولن الله نوای چې دا الله کوي کناس قل الحمد لله وتوای چې دا ټول ارس الله کوي چې دا الله کوي کنا نو دا هر څه الله کوي دا هر صفت مالک الله دی بل رازق نشتا بل خالق نشتا ټول صفاتونه د خدای توب د الله دی نو بل تموذری قبل بل مزه کنا بل اکثرهم لا يعقلون بلکه اکثر خلق نه پويږي په دې باندې وی نه کنا وسيله خو بکه کنا او کنا خود بادشاهانو بادشاه دي شاهنشاه دي هغه ته مونږ کوم ځای رسیدي شو دا خو یې هغه ته بخام خاص الله دې واستد عقل کار نه کوي ګور وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب نده دا جند دنیا دا دنیا پرستو خلقو مگر لو بیوٹوق دی لهو ولعب تمام الروض فدی پسیری خواه لهو ولعب دین پاتشو عقیده پاتشو عمل پاتشو دا غزه دا پارئیس کارو نشو کلی بد دی دنیا خلق لیوانے کڑے دینو وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ او بیشکا کور دا آخرت چی دیم نو اغاس لی جون دی حیوان اغاس لی جون دی دا خویز جون نید دنیا دا لو کانو یعلمون کاش کدی پوی دی نو دی با دا دنیا جون نو غور کڑے پا آخرت باندیم دیو د دنیا دی ژوند ته ژوند نوی دی ته به عزت نوی دی ته به کامیابی نوی او غی لګیا دی وینا عزت خو په دولت کې دی لو کانو یعلم اخر کې رد کوي په مشرکینو او د الله ولعب تفصیل کوي فزار کی بو فل فل کی کله چ سوارشی پګشته کې دعو اللہ مخلصین علیہ الدین او کشتے گڑا وڑا شی پڑو بیدو شی ندام و شرکان چغی کی اللہ تا خدا سے مخلصین علیہ الدین تبوی دا خو رئیس الموحدین دے رو اسا دا سے پہ اخلاص چغا ہوئی چت تبوی چت ما تا خدا سے توحید نو مالو لکت دچی خبر اوکڑا خالص کی اللہ لا ربنا فلما نجاهم الى البر کله چې الله بچ کی دی لره وچتا رحم پیو کی زام یشرکونا ذق وق کی بیا شرکین او ولی ناستی مجلس کی راشی خپل دوستانو بزرگانو سره ناستی کنا نو چې هغه سوینو دیم و سره سر اړی چا وای چې او لوی ځوان پټ دی وی پنی کې درا رسي وګورو ته د دې خبرې ته د دریا بغواخ یې ير کو نو بیا وی پنی کې درا رسي نظام یشرکونا لیکفرو بما تنام نور سندی فلای نه شکری وکړه دا غ نعمت چې ما ول ورکم ما بچ کو زغر کې دونا نو دی اوتری دینا شکر ایتا ها ولی تمتعون نو اللہ وی مزیدی او کی خیر دی ہر سوک چی دی مزیدی او کی دنیا کی دا داغت پار جنت تی فسو بیعلمون دردہ چی پوئے بشی پا عاقبت تدیخ پلی اقیدی او دا عمل باندی درد مشرکانو حال دی چه بیزاوی وی چول معنا یعودونا الى شرکهم بیا واپس یې خپل شرط او ويقولون في العود الى شركهم اخبل شرك داوي كنخا جهازا ببركة آلهتنا دا يمنا دخبل خداين ببركة خلاص شويقا دا نجات تمنغ منتده در دي ببركة بانده منتده دا خبر كي بيانو اللي يرين دا ببركة بيان او لم يرو اللہ وی دمرا نکوری دمرا سوچ نکی انا جعلنا حرما آمنا منگا خوگردو لے دا حرم دا امن زے وی تخطف الناس من حولهم او چقیگی خلق حلاکیگی چاپی رد دینا ناربو کی عذابونا او جنگونا شورو دروازی روازی و سمر قتل عام کی دو ولیکن حرم والو ته هیڅ تکلیف نو چې الله په نور رحم وکړه پیغمبر او تراولېګه قران نازل کړ په کار دا او چې دی دا خپل امن نورم زیات کړي کنه اف بالباطل یؤمنون په دې باطل الیه او باندې اعتماد کوي چې دا دې برکت دی اده الله په لوی نعمت باندې ناشکری کوي ومن ظلم من افترى على الله كذبا سوک دلوی ظالم دا چانا چې جوړ کړی دی په الله باندې دروغ شرک ټول په الله دروغ جوړول لیکه او کذب بالحق لما جاء او دروغ جن کی هغه حق قران هغه حق توحید کله چې راو رسید دته هغه تدیر بد ګوري الله وی علی سفی جهنم مسول للكافرین ولی نشته په جهنم کې زید او سیدو د کافرانو والذین جاءوا فینا سورۃ خپل دعوی ته واپس څوک چې jihad کوي کوشش کوي الله وی زمونږ په دین کې ځان کړی امتحانات او تا صبر کوي لنهدین نام سبولنا الله وی مونږ به توخی ولارې د کامیابی کار سمرا گران کاری خوزویتی و باسما زبول لاری گورما فین اللہ علماء المحسنین او بیشک اللہ مرگرے ددا سی حق پرستو او نیکانو خلق دین حضرت سهل بن عبداللہ مانا کئی فالذین جادو فینا جاهدوا في السنه لنهدينهم سبل الجنه چې په سنت پیغمبر کې لګیا دې کوشش کړي الله عز وجل د جنت خیمنه سوره الروم مکی سوره ده نزول کې په دغه سوره انشقاق نه دي اب دی ترتیب کې سورته عنکبوت پسې ده داوود سورته بشارت لپاره د مؤمنانو په فتح او په نصرت سره په امتحانونو ذکر شو سورته عنکبوت کې نور پسې الله سورته روم کې خوشخبری ورکړي په فتح او په نصرت سره مناسبت مخکې سره ده چلته کې امتحانات ذکر شو د مؤمنانو قسمه قسم حضرت تعالی بشارت ذکر کړي دا به امتحان پسې کناخه مخکې صورت کې د هجرت او د جهاد ذکر شو جهادو جهاد نو صورت روم کې اته اصول بیانې اصول سمانیو ته وي اته اصول بیانې چې هغه سره دا هجرت او دا جهاد اسانی درې مداو چې هلته کې امتحان او دلته کې تسلی ده څلورم داو چې هلته کې مثالونه بیان شو او دلته دلیلونه بیانې عقلی ډېر سورت الروم کې پینځه مذاه چې سورت ختم کو په جهاد سره چې ولذین جاهدوا بنا سورت الروم یې شروع کړ په بشارت سره چلا وعده کړی چې زه به دې لمدت ورکوم اندغه سي سورت عنکبوت کې تیر شو پاول اول کې چې کیف یبدل الله الخلق الله پیدا کړ مخلوق او بیا یې بنا کړی کیف بدا الخلق او سورت روم کې بیا بیا وایي چې هو الذي يبدا الخلق ثم يعيده دغه الله وهو اهون عليه او هم داو چی اخر کې مشرکانو حال بیان که فیضا رکیبو فی الفلکی سورت روم کی بے عام کی چی دا ایواز دین دی فیضا مستن ناس الظرن دعو ربهم کل چی خلقو تا تکلیف رسی نچی غیوی اخپل رب تا دری دیر شم کی تین تیس کی داوی خوا ټول خلق د عادت څخه او تم دا د ابراهيم عليه السلام په واقع کې ذکر کړو چې لا یملکون دې سره د رزق اختیار نشته په سورت روم کې به د مثال په تور وي چې هل من شرکائکم تاسو په دې عالیو کې څوک داسې کول شي چاله رزق ورکی چاله مرگ ورکی چاله جون ورکی تاسی بطنو دو الوحیت تھی و بشارت کی علت ہوئی لنبوی انو من الجنت غربن اللہوی دیل وزب بالا خانی ورکو سورت روم کی ہوئی فی روضت یحبرون ان لسمیات کی باقی چوکی ہوئی فی روضت یحبرون خوشحال ہوئی حالتا هم ویلیو چه اللہ فرازا رزق ورکی دلتا هم وی سورت روم کی هم دری سی دری بابو ندی اول باب ولسو آیاتنو کی دی دو ام باب یاد ولسمنا یو سلوی اختم پوری دی او درین باب دی یو سلوی اختم نتر اخیره پوری اول باب چول لسیاتو ندی دیکی با دعوه ذکر کی دا فتح خبری دا روم او دا فارس واقعان دعوه ذکر اب یاور پسی ساقلی دلیلو نبا ذکر کی تخویف دنیاوی د قومونو حال هغه بیان او دغه څه اثبات د قیامت او بیا اثبات د توحید فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون بیا دویم باب شروع کیو پاگی کی پیو ترد دلائل عقلی ومن آیاتی ہی ومن آیاتی ہی پیو ترد باندی بیانی عقلی دلیلونا او کلی جی دلیلونا بیان کی نبیا مثالونا دا شرک ضرب لکم مثلا من انفسکم اتشتم کیوئی بیا اصول سمانیه شروع کئی دا دیر شمنا فاقی موجہ کا فطرت اللہ منیبین ایلیه واتقو فاقیم الصلاة ولا تکونو من المشرکین او تم ورپسید رستو اتا دیر شم کی فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. اگر امور مصلحه دی خودی توصول سمانیوی دا جهاد او دا اجرت دا سانتیا دا پارا دا ایو سلو اختم پوری دا دو ام باب بی ایو سلو اختم نا اپا لے عادہ کی اس بات دا قیامت کی بشارت تے مختصر چفلین بزیمی امادون دلیل عقلی ذکر کی بیا مختصر او تسلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ندی کی دری باب حیصل کی اول باب واللس و یعتنو کی او دویم باب دواللسم نا یوصل و اختم او دریم باب دیوصل و اختم نا تر آخر پوری صورت ممتاز دے واقعات روم اصول سمانیو او په دې عقلی او دلایلو چې په یو طرز یې پیش کړی. بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم الله کوئی په معنا د دې غلبت الروم کمزوری کړی شو رومیان د روم او د فارس با په یو سرحد باندې جګړه وا فارس سراغ ملکونه دي بوزرا ازرعات او بوسرا او دغه ملکونه چې روسته رسیدلی دا ټول له فارس ملکو اروم دی په لری د یمن سره او عراق یې په مینس کې دی نو په دې عراق به جنگونه وو د کشمیر ا مسله وا فارس وای دا زما ده دی وای دا زمونږ دی. نبی علیہ السلام چې مکه معظمه کې وو او د نبوت شپږم کال یاداسو په دغه وخت کې جنگوشه د روم او د فارس نو فارس وال غالب شو رومیان کمزوري شو د روم بادشاہ چې هغه ته هرقل وی اری او چې و هرقل به وته وی نو هغه چې ته قسطنطینیه کې پټ شو په ناګوزین شو وس دې په لا مسلمانان خپه شو ځکه وی رومیان اهلی کتاب دي همغه اهلی قران یو نو یو بل سره رابطه وکړه او خپل مشرکان د مکه ډیر خوشاله شو خوشاله وکړولې ځکه هغه مشرکان او فارسوالو مجوس مشرکان نو دیو بیا مومنانو ته وی چې بس ګوري زمونږه پال سمو کوته څنګه چې هلته کې مشرکان غالب شو په اهلی کتاب مونږ به هم په تاسو غالب کیږو. دا آیاتونه نازل شو کمزوری کلو شورو میان فی ادن الارضی پا غزمکا کیچی نزدی دا عربو تا عراق نزدی دا عربو تا کنا و هم من بعد غلبیون سیغلبون لیکن دا رومیان با پست دیخ پلی کمزورینا غلبیهم مغلوبیتهم سیغلبون زردہ چی غالب بشی سمرا فی بزع سنینا فیوسو کالکی آیات نازل شو صحابه واریدو ابو بکر رضی اللہ عنہ چتتنو یو مشرکو امیہ اگو لپی غور ورک کنا خبری تاسو خلق پلڑوی کمزوری شو از مونگ مرگری غالب شو مونگ دا دین پال نیسو کنا حضرت ابو بکر وطوی چی او سو کالا کبا خبر بل شانتی شی دا خوب بل شانتی شی رومیان بغالب شی و فارسیان بمغلوب شی سنتا سنن خوشحالی نمو باورس خوشحالی نو مئی و توی چیزا نما نما شرط کی خود و سرا چکه دا خبر رشتیا شوا نو لسو خان برا که او که دروغ شوا نو لسو خان بدر کو ما خو مده پا که شپک کالا کی خودو بیا چه نبی علیہ السلام تا پتاو لگی دنو آغا و بکر تاوی چه گورا تا دبیز امانا پانده پو نشوی که نا دیدی خو تر نهو پوری اطلاق کی نو دا خیر دلور شا او نیټو سره بدلګه چې په نه کال کې دنه دنه با داسې کیږي اګه غو سوینو خیر د ویو خان د لاسو په ځای باندې سل شو نو بعد چې کله نبی له اسلام بیا هجرت وکړ کنه په دیار لسم کال مدینه ته لاړو بیا مدینه کې کال تیر شو بل کال راغې نو په نیمه کې دا چلو شفا التا جنگو شو نو رومیانو فتح و کلافارسیان یه کمزوری کلو او دلتا غروت ده بدر ده جنگو دلتا فتح و شو نو خلق دیر خوشحال شو بیا ابو بکرو لگی دنو اومیه مر شویو مردار شویو نو دا غد زینه غو خان واغست اگر نبی علیہ السلام ورطوی چی اگر وقت کی شرط حرام نو او شرط حرام دی زسا دقیقا چی اگر اخپل شرط پورا شتا فی بیز عزینینا پی اوسو کا لکنو دبی زانا مراد دتریو نتر نو پوری تدی اطلاق کی گی خوا للہ الامرو خاص اللہ لر اختیار دی من قبل و مخیم کفارس غالب شوم و من بعد و رستم روم غالب شو دا خود اللہ اختیار و یوم ایزی افرح المومنون اپا دورت باندی با خوشحالش مومنان بنصر اللہ دا اللہ پا مدد سرا چی دی سرا با اللہ دلتا مددو کی پا بدر کی یعنی سرو من یشاو مدد کی اللہ دا چاچ فخیشی و هو العزیز الرحیم اگر اللہ زور اور دے رحم والا وعد اللہ دا اللہ وعد دا چیزا با خپلو بندیان لمدت ورکوم کنفا بشارت لا یخلف اللہ وعدا اللہ چرے خلاف نکی دا خپل وعدینا لیکن اکثر خلق نپوئی گی دا اللہ پا وعدی باندی دیخو تلوار کئی کنا او بل پا دین زان ندے پوکڑے اپا دنیا باندی دیر یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا خپویږي په ظاهري کاروبار د دنیا باندې دګډیر ماهر دي ښا وکانو مستفسرین وهم عن الاخرته هم غافلون په آخرت بالکل په شک دا خبره په ډیره بدلېږي ښا ظاهري دنیا څه ده حضرت ضحاک وی المعايشو کاروبارونه ډیر درانه دي ښا اکرموی من البنیان والقصور آبادی کئی خو ناشنا ناشنا سنگاپوری تی جوڑ کرده و تشقیق الانحار نهرون پزمک کروانی او حسن بسری وی متا زرعو متا حسدو وی کلب دانی کرو دا کار وخت کله دی میاشه اسنه چې چنجنو کې وکړو په دې ډیر خپوي او کله بلاو کو کله باغونه پرې کو کله دا ته خپته او حسن بصری وی چې دنیا په کار کې دومره ماهر شيو کنه چې هغه وخت کې خلوټو نه نو روپې به او اشرفې به او سونه به او چاندي به ونه وی کې ودا چلو اله مصیبتو چی بازی روپے با خود رانوا بازی با سپکاوا بازی با بلکل سپاس چاندیوا بازی که با سپ اس پنا گڑون با پکشویو نو یقیو پا دی مالو مولا چی پا دی نک بے کی خودا ٹنگ نوی پتا باو لگی نوی دمرا ماہی رو چون به کرا کوټه معلومه هم به وی چوي تل دا دور ادا چې به تل نه برابر وو په نوک باندې به داسې معلومه ولا يعلمون ظاهرا من الحیات الدنيا ومن الاخره هم غافلون خودی دا آخرت نا بالکل غافل اوم نو دی غفلت علاج صده نو اللہوی فکر اولم یتفکرو دی سوچ نکی چی دی غفلت نخلاص شی فی انفسیم پا دی خپلو نفسونو کی دی سوچو کیم چی اللہ مونگ لسرا کری دی تا دی مونگ پا اختیار کی دی پا دی خپلو نفسونو کی یا خپلو عقلونو کی ما خلق الله السماوات والارض الذي پیدا کړل الله سبحانه نظم کا سږي په میند دي دواړو کې دي الله بالحق مگر خاص د دې لپاره چې د الله حق معلوم شي د نتیجې شو ها د صحیح فکر نتیجې دای چې الا بالحق واجل مسمى بل نتیجې چې د دې لپاره پیدا کړل چې حق سرګن شي نو ده ټول مرد پار نه پیدا کړي د دې یو نیټه ده اجل مسمى نیټه ده مقرر شوی چې الله ته معلومه ده وین کثیر من الناس بلقاء ربهم لکافرون فډیر د خلقونه دا سوچ نه کوي نو چې نه کوي نو په ملاقات د خپل رب باندې انکار کوي دا یو ترغیب د غفلت یو علاجو نذویم وتخی اولم یسیرو فی الارض دین گردی په دزمکه کې چې توحید زکی الکه تبار لړشه نو دور چتا حق برس وی کا نه زنګل خود ازمرونه نه خالی کی شاید کې پلنګي خوب تباشد تو ګردا دور بچرتا نو صحیح عقیده بس دکی د الله معرفت نه به خبر شي چرته به حق پرستو باندې به پیښ شي نګر دي پزموکه کې فینظرو ودي ګوري په نظر د عبرت سره کیف کان عاقبت الذين من قبلهم چې څنګه خراب شو انجام دا کسانو چې مخکې وو چې دا ولي خراب شو دا ولي ملک نروان دي تر اوسه پورې چې باغې کې پیریان دي انسان نشو سي دي اهو زنده سری پکی توبه تو دا ولی دا سوچو دا زکا کانو اشد منهم قوتا اغیر در سختو دا دینا پا زور کی واسار الارضا دا زمکه سنبال کلی و خواسه سی پس لونه تی نرائستیو خوا اڑولی و دا زمکه دکا دا زمکه اڑول دا سل سنبالخ دکا نخوا چی سمرا دی وارولا وارولا دمرا فصل خی او په بدن نه غواړي دا یخ شي کنه ښا او زمیدار په دې پویځه هغه به دې له الونه ورکولو یو ال به ولا پاړ کې ورکو دا میاش کنه بل به ولا په ساوڼ کې ورکو بل به په بازارو کې ورکو بس وس وس ته سموای دا چې بیا کله فصلونه کرونو بیا به ولا راځو بیا خشوا لاغه بیا په سوکړه پروانه وا اوس خو به ټیټر ور اخلاص کی نو چې بیا باران نکیږي نو فصل خراب شي وی تاسو زموږه په سمبالخ نه پويږي اثار الارض و امروها بعد کړي وا په فصلونو باندې هم عمارتونو باندې هم اکثر مما امروها زیاته داغه نه چې دا خلقه آبادی وجاتم رسولهم بالبينات راغلی و دیتا پیغمبران د دې پډیرو کاراو دلیلونو سره معجزات سره اما کان الله لیظلمهم الله داسې نه دی چې ظلم کوي په خلکو باندې لیکن شذی په خپل ځانونو باندې ظلم کوونکی ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء نبی عشان جام دقه چې دا تاسو یې وینئ کنه ګوره بیا ش انجام دا کسانو چې کارونه کړیو ډیر بد عملونه کړیو د شرک انجام یې څه شو ان کذو بی آیات الله دروغجنې کړو د الله آیاتونه او پاغه پروتو کې کوونکی دا دغی نتیجه دغینو الله یبدا الخلق ثم یعیدو دلیل الله پیدا کی مخلوق او بیا به ژوند کی ثم الی ترجعون بیا به الله تعالی دا فیصله تا تاسو واپس کړی شئ و یوم تقوم الساعه یبلس المجرمون تخویف اخروی یاد کا عورت چې قائم شي قیامت نا امید بشی مجرمان خلق او دخل خدایانونا ولم یکن لهم من شرکائهم شفعاء انا بای دید پارا دا خپلو آلیہ و ناسوک شفاعت کو ان کی وکانو بی شرکائهم کافرین او شیب دی دا خپلو خدایانو سره دشمنی کو ان کی بزیرہ دی باپی ہوئی چمونگو کمونگا بیا دنیا تا واپس وی فنا تبرأ منهم مونگ با دین دا سجودا شو کما تبرأو مننا غیب باندې راځي او یوم تقوم الساعه یوم یذین تفرقون فاغره چې قائم شي قیامت نو خلق به دوه ډلې شي دا معنا لس شل ډلې نه دوه ډلې بس پس هغه کسان چې ایمان راوړ او عمل کړو صالح امتحانات یې تیر کړیو فهم فی روضه یحبرون دی با په باغی چود جنت کې خوشاله کړی شي یحبرون یوم ینعمون ډیر په لوی نعمت کې بناستی چې جنتی ته وګوري کنه ته وې چې دا خو دنیا بادشاہ ولاسي یحبرون یا خیسته وکړي شي په کالو د جنت باندې من اصابر من زهابن حبر حسن تویلش او کسان چې کفر کړو عقیده خراب وا او درو جن کړیو آیاتونه زمونږه ولقاء الاخرت یوم ملاقات د قیامت او فولائک فی العذاب محضرون فذغ خلق بعد په عذاب کې حاضر کړی شي خبر اول لاړه هر کله چې الله نصرت او فتح راولي نو سبحان الله الله ثنا وای کنه الله تسبیح بیان کئ اذن په اصول سمانیو کې شمار دی اول عزیزانه شروع کیږي عقیده فسبحوا سبحان الله کله چې الله دوره مدد کوي او دومره رحم کوي په خلقو نئے خلقو اللہ پاکو گنے دا اللہ پاکی بیان کہیں او دا اللہ عبادتو کہیں کمو عنکبوت کیو نوی واقم الصلاة ان الصلاة تنہان الفحشاء والمنکر نزلتے داغی تفسیر شورو کنگوری منز با کم وقتی کو حین تم سونا کلاچ ما خام کوئے ما خامنز وحینا تصبحون او کلاج سبا کوئیں نگور دی وقتونو سرے سبحانوی خوا دی سرے سبحانوی بلی تا دی انقلاب وقتونو دی ما خام کی روز لارا شپرا لا دی خیر کی انقلاب را گا سحر کی شپلارا روز رازی نو سبحان الله یا الله دا پمونگ رازی تا تیارا و رنا پمونگ رازی پتا بانده نرازی سبحان تا دا انقلاباتو نپاکی خوا ذکر دے سر و مناسب خبر اکے کنا خوا ذکر حدیث کوئی چه نبی علیہ السلام سر امونگا حج کاؤ نو چه فبر بخطو نمونگ با سبحان اللہ وی چی اللہ تصری سوک شریک نشت تپاکی اجی کتا بطلو نو الحمدللہ باوی چی اللہ استاسی بطونا دا کمال دی تا کتا نزی تا باندی کمزوری نرازی تا خمونگا پا کتا روانیو گلا پا کتا زی نمونگ با سر الحمدللہ وی خواه ادي نور سره الحمدلله وی ذکر د انقلاب وختونه ندی کنه ها ولو الحمد خاص الله لرسنا واستعنا ذن پس مانونو کې او پزماکه کې واشیان او په وخت ما سکتن کې وحینا تزیرون او کله چې ما سپخین کوي نمازی ګرم ور سره راغې پنځواله منځونه صلوات خمسه در دې صورت امتیاز دی ها یخرج الحی من المیت الله راو باسی ژوندې زمړینا او یخرج المیت من الحی اور او باسی مړې د ژوندې نه انقلاب راولي او یحل الارض بعد موتها او ژوندې کی زمکه پس دوچې دونا او کذالک تخرجون الله یذق قصبتا سم روزه راويستلی شه دې قبرونو نه دلیل شي په قیامت باندې کنه دلیل ذکر کوي په توحید ومن آیاته بعضی دا غلویو قدرتونو د الله نه او دلیلونو نه په وحدانیت باندې دا دی ان خلقکم من تراب چې تاسو یې پیدا کړې ان شروع یې کړې ولا پیدایش د خاورونه ثم اذا انتم بشر تنتشرون بیا وګور تاسو باندې یې خار شوی چار په لذینو انسان دی هر په لذینو انسان دی یو ذات نه خالی نه دی کنه دا زموږه خلق دا دوه تنو نه خار کو نو قیامت نشی راوسته او مینا یاتی باز د الله د قدرتونو د دلیلونو د وحدانیت نه ان خلق لكم من انفسکم ازواجا دا دی چتا سولې پیدا کړل د خپل نفسونو نه جوړې د انسان نه ولا جوړې پیدا کړم د آدم علی السلام نه حوا سود پاره لتسکنو الیها چې آرام حاصل کړي د دې سره او جعل بینکم مودتا او تاسو په زړونو کې یو بل سره یو قسم مینا پیدا کړل چګوره باغې نو سو پويږي نبي ډاکټر پويږي نبي بل پويږي اني سو کوینی ني سو په حقیقت چې لاس شي مودتان ها دوره د چې ظاهري اثر یې شتا ولي ورحمه څومره په یو بل دردمن دي توبه چې مرشینو بل عمر پسې مرشي وی جنازي شریک شوینو ها دا ولی جنازی شریکی مودتا و رحمه نو دورا سوچ نکے چی دا محبت چا پیدا کرده چی اللہ نکی نو ایجان دیوان فابا بیسکی پختانا خو سوئی نو سر یخو چی قرآن نیوی لنو یا خدا خنو چی خدا نکی نو تگرد پا بابا گانو کنا تگرد پا تاویز گرو بانده چی دا محبت تاویز را لوکا دا چلو خواه دا قرآن یو نقصان نده کنه خواه دا خوچی دی لاس لرشنو بس ار مرض بتا کی رازینو دی تسکنو الیها و جعل بینکم مودتا و رحمه ان فی ذالک الایات لقومی تفکرون یقنن پدی دلیلنو کی چلے بیانی یو علم ندی دو ندی بیشمار علم ندی او بیشمار دلیل ندی دا قوم دا پارا جی سوچ کئی ومن آیاتی بازی دا دلیل نو دا اللہ دا وحدانیتنا خلق السماوات والارض پیدا که اللہ اسمان نو چی پس طریقه دا اسمان جوڑ کرد اوز مکان واختلاف والسنتکم ایواز دا دی اختلاف نا چ اسمان بره د ازمکه کته دا یو بل سره اتفاق ناراضي نه دا ډیر سيزونه دي شداوی اتفاق ناراضي ګډوډواله د جبو ستاسو اختلاف وال سناتکم د جبو ستاسو چې دنیا کې څومره جبی دي دا لغت یې دی یو معنا دار چې څوک یو شان جبو یې څوک بل شان جبو وي اباز ملکونو کې خوې د هرې ګټې لاندې جواب وخت لا په لسنته کوم کې وړا ما دا خبر دویم دا معنا ده بهتر ښه اختلاف والسنتکم جداواله د اوازونو د اصواتو دا ډیر ناشنا کار ده ځکه دوه تنه دا سنشتا چې څوک وي چې د دې اواز یو شانت دي د دا اوازونو د قاری باسط په شانت وي مړه ته پس پويږي دا جدا اواز او دا جدا کدی ډیر زور لګی چې زه خپل اواز داغه د اواز په شانت کومه وای چې لې نه کینو سبه سوکي هغه اختلاف راوستره او ته وینا دام داغه په شانت دي بالکل نه اختلاف والسنت اوازونه جدا جدا دي ها هغه خوګواله مګواله ځان لشي هغه ځان لشي او اواز ځان لشي والوانکم رنگونه امرت نشکلونه دی دنیا دا چلا عبادت کړی دا کم لشوی دی کم جواندی دی کم بلا پیدا کیگی خدا سے دو تنه بنی چې داغي فوټو یو شانتی دی داغي تصویر یو شانتی نه چری دا سن شکی والوانکم شکلونه رنگونه بدل بدل ان نبی ذالک لآیات للعالمین بیشکا په دې دلیل کې چې الله بیان کوم دې ډېر ناشنا ناشنا حکمتونه دي خدا عالمانو د پاره ولې فجبو په وازونو په دې عالمان پوي کنه چې مخارج و ته معلومي د حروف مخارج و ته معلوم دي خواص خدا غي سره تعلق ساتي چې د سواد سمخ راځي ا د سواد څه صفات ته د سواد څه صفات ته او په شین کې څه صفات ته تفشیدا او په ذات کې استطالت ته د دې روغه د आवाज غواړي ټول خلب او سر راونی سي وې ذات څوک نشي ادا کوله ولې نشي ادا کوله ادیب کې جوګړې کولې په زوادی پسې وې مونږ نکېږي یارا الک دا قضیه تپوس نکې چې شرک د بغیر جمع کړي ا د زواد او د زواد جګړې جوړې کړې ومنایاتی باید قدرتونو د الله د توحید نه منامکم باللیل و النهار دا خوب ستاسو دي د شپې هم کوي دروازې هم دا څه شي دي بند په ځان پوه نشي منامکم باللیل و النهار وابتغاؤکم من فضلهم او طلب دستاسو د فضل د الله ولی روزی دل پکی دکڑی چی دا حلال رزق ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون یقیناً پدی کې ډیر قدرتونه او حکمتونه دا قوم د پاره چې وق دی شپار وخت د دې پاره دی چې دین باندې پرې دی قران باندې پرې دی کله شپې کله دروازه خو اوري با یسمعون امین آیاته باز د قدرتونو د الله نه یریکم البرق او خی تاسو ته اگر روشنایی د اسمان څومره روشنایی ده یا ستاسو نظر نه لګي نجیب کار ده خوفن و طمعن او په یو برق کې دو سیدو ندی ادوار دیو بل زد دی یرا دا او تاما دا دوار دیو بل زد دی خوا ولی چه کل پلک شی کنا نوی خلق وگونو کی وطی ورکی ولی وست با ویر پس گلز کی گی نو دیر وقت پس گلزو شی وست با دی اللہ پوئی گی چه پلک مخ کیو شی گلز ور پس رستو شی دا ولی نو بس فلسفیان خدا غوی چې ډیره فاصله ده کنه د دې او د اسمان ځای چې دا غزاین आवाज را رسیدي زې پوری نو خامخا په کې وخت تیر شي وي دا وی ذکر واستو راځي او پړک کې خو فاصله نشتا ولی ذکر د نظر عمر تیز شی بل نشتا اواز چې راځي خو د هوا په واسطه راځي چې هوا کې جنبش پیدا کیږي. جنبش پیدا کیږي نو هوا زړی نو پاره ډیر وخت لګي ا نظر خو ډیر تیز دی کنه. نو پړق مخ کې وشي اګلد ور پسې رستو کیږي نو مخاوف شو ام تماشوا وینزل من السماء ماء او راوری الله ذا اسمان نو بو فیحی به الارض بعد موتهم جون دی کی او تر تازه کی بده سرزم کا پس دو چیزونا ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون یقینا پدی کی ډیر عبرتنا او دلیلونه دا قوم د پاره چې سوچ کوي او من آیات ان تقوم السماء والارض بامره بعضی دا اللہ دا دلیلونو دا وحدانیت نداده چولار دا اسمان او زمکا دا اللہ پا حکم نوات چاسا چولی دی انا دا زمکی دلان دی غویه دی انا ما یه دی بی امره دا اللہ پا حکم اولار دی سم ایزا دا آکم دعوتا من الارض بیا چی اللہ تا استاوازو کی یو آواز دا دی زمکی نبکی گیم بیت المقدس نبکی اذا انتم تخرجون دغه وخت کې تاسو بروزه د قبرونو نه وله من فی السماوات والارض خاص د الله اختیار دی په اسمانو کې او په زمکو کې کل له قانتون ټول دی الله تعجزی کوونکی دی او می توحید ثابت کو اوم قیامت چې سمان تم تخرجون دا ځوان عقیدی به یو بل سرمانی کنه الله ذات چې پیدا کی مخلوق او بیا به ژوند کی پس د مرګ نه او هو اون علیم او دا کار ډیر سان دی په الله باندې استاد په خیال کې دغه تاسو دا سوای نو چې یو سړی یو کار په دویم ځل کوي نو خو په ډاډه باندې کوي یریږي نه بیا خلوم بیا ما چې رکړه نو ګوته میرا پیدي او وسو نلا استاد په خیال کې داس ولا المسل الاعلى او ذل لراسبتن دي ډیر بولن پس مانونو کې په زموکو کې دغه کلمه دا چې لا اله الا الله المسل الاعلى امام مالک وی او دغه ابن کثیر نقل کوي الاعلى الذي ليس لغيره چا بل چاکی نشی رات لے لہو اللہ پوری خاص دی وہو العزیز الحکیم اغا اللہ زور اور ذات تے و حکمت والا مثال بیانی چھ مخکیم ذکر کرے ہو سورہ انکبوت کے عدل ضرب لکم مثلا من انفسکم بیان کرے دے اللہ استاؤ دے پارے ہو مثال استاسو دے نفسنو نا چ خپي پويږي تکا نفس باندې سره خپوي هغه د هلکم مما ملکت ايمانکم من شرکا ايشتد استاسو د پاره د اغي غلامانو نه چې مالکان شوي دي استاسو لاسونه تاسو یې مالکان یې او غي مملوکان دي غلامان دي کنه من شرکا چې استاسو سره د برخي خاوندان شي پسکی فی ما رزقناکم باغ مال دولت کی چې ما تاسو له درکړې ده نو تاسو به چې رزان سره خپل غلام شریک کړی دي چې دا نیم ستاسو او نیم زما شو فانتم فی سوا چې تاسو په دې کې یو شانتی شیم هغه مسته په شانتی مالدار شي او سیټ شي او مخاورس شي او سنگا تخافونام کخیبتکم انبوزکم ولی دا مالدار خلق چی کنا دی دیوبل نیریگی کنا دیوبل نیرکیگی دیر پال کئی خوا ویسنا چی در آتنیت خراب شی او چر تا کیس را باندیو کی نو دا کور بامرانوالی او دا مال بامرانوالی اخل دا کوئی دیر خطرناک سڑے دی خوا ازوی خودتا ماشی ام نخکارم دی دیو بلنا یرکی کنگا نو اللہوی تاسو با ام داس شے بیا با دیخ پل غلام نداس یریگے چدارا تلوی سیب جوړ شو تخافونم کخیبتکم دا سیدہ نا یریگے تاسو دینا لکسنگ چی یریگے دخپلو عزیزانونا انبوزکم مانا پل دوستان پل عزیزان نو دا سشتا دے چری نشتا دے اللہ تاسو یو بل برخ نکوئے پل مال کی چال زرش نور کوئے ازبا خلق لور کوما چدل مدازی مواری ورکلا دل مدازی مواری کلا خپل خدایمی تقسیم کلا بس کذالک نفصل الایات لقوم یعقلون دغه سیمونګه او زاحت کو د دلیلونو د توحید خدا قوم د پاره چې سوچ کوي بل اتبع الذین سوچ نشو کار خراب شو کار به خراب شو په خواهشاتو بچ خواهشات ولیدو نو عقل مقل پات شفا عقل سوک سکی اس کو خواهشات پس او پابا او اجداد پس روان دی خوا بلکه روان شو آغا کسان چی ظالمان دی احوام پخپل خواهشات پس بغیر علم نو او سوچ اونکو دلیل معلوم نکو چلاویلو چی یاقلون ناغی دی مقام تاو نرسی دخوا فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ سوک به ہدایت کې هغه چاته چې الله گمراه کړی دي او نو به دې لپاره هیڅ سوک مددګاران غوصول سمانیہ ذکر کوي چې دا امور مصلحه دي ته تفید عذاب لپاره او دا سي د شرک نه ځان بچکول لپاره فاقم وجهک نو کلک که خپل ځان یو معنا دا دویم اخلص دینکا پل دین خالص کا شکوک و شبهاتو نخا لی دین خالص که خپل ځان دا خپل دین دا پارا حنیفا چه مخلون که دا هر باطلنا فطرت اللہ اللتی ونیسا توحید د الله هغه فطرنا صالحا چې خلق پاغي پیدا کړي ټولو هر ماشوم چې پیدا کیږي نو په توحید باندې دا فطرتي دین دی کنه ها لا تبدیل لخلق الله نشته بدلیدل د الله دین لره معنا کې مجاهد لا تبدلوا فطرت الله مې بدلوي کنه توحید دا اللہ مبدلوئے ذالک الدین القیم و داغ دین دے محکم لیکن اکثر خلق نپوئی گی بل ست دین وی بل امر منیبین ایلیہم روجو کون کشے اللہ تا منیبین کونو منیبین دے مانا اکرد فطرت خوا شیر وجو کون کی پارا خبر کہ اللہ تا واتقوهم او دا اللہ نو یری گے واقیم الصلاة او دخپل دین قدرو کے احترامو کے مرات ندین دے پابندیو کے دمانزو تدا پینزو وقتو نا ذکر شو ولا تکونو من المشرکین امر او نحیو بل سر لگی امر سو منیبین ولا تکونو من المشرکین منیبین معنی اکرا داغی سر لگی منزو سر لگی چاقیم الصلاة ولا تکونو من المشرکین منز گوئے ام مشرکان کی گئے ما پدی سر لگی مشرک کی گئی اخو عمل دے او دا عقیدی خبر دخوا دا اصل کې د منیبین معنی وکړه اوس د مشرکین معنی کوي ځکه دې کې قران ډیر مفصل دی من الذین فرقوا دینهم مشرکان خلق دي چې ټوکلي ټوکلي خپل دین عقیده غوري چې څنګه کړه او ویشل په مخلوق باندې وکانو شیا او ګرځي د ډلې ډلې کل حزب بما لديهم فرحون هر یو ډله په طریقه باندې چې د دې خوخه خوشاله دي بما لديهم اتباع الهوا پس لولو کنه وزیع احوال ذکر کی د شرک فإذا مس الناس ضر كلچ ورسید خلق تا سمرز او مصیبت دعوا ربهم چغوی خپل رب تا منیبین الی رجوع کون کشی اللہ تا خاص انور پری ثم اذا ذاقهم منه رحمتا بیا چوسکی اللہ پذی باندی د خپل طرفنا رحمت نصیحت ولا ور کی ضرر تلری کی اذا فريق منهم برب مشركون ناسا په دغه وخت کې یو ډلې کټول نه یې یو ډلې ده چې خپل رب سره نور شریک وي ليكفروا بما آتيناهم ناقبت ده نا شکر یو کی دا نعمت چې مونږ ول ورکړې دي مونږ په رحم وک مونږ د ضرر نه بچ کړو د هلاکت نه هم بچ کړو نو دې نا شکر یو کړه چی دا گورد چا نظرو کن امونگا سی دا یو لسمی ورکو اللہوی فتمتعو زی مزیو که تا دنیا استاسو دا مزو زی دیخوا اور مانو نوری جوه پسو پا تعلمون در دا چی پویا بشی پا خپل انجام امن زلنا علیم سلطانا اللہوی مونگا نازل کردی پا دی باندی چر تبل کتابو وهو يتكلم چغوت بیان کوي د بیانونو کتابي مونته ده انا شنا ناشنا بیانو دی پکې خان وهو يتكلم غوت بیان کوي د سوشي بما كانوا يشركون بما كانوا به يشركون دا اغي چې دی الله سره کوم شرکونه کوي توبه توبه نو بس سم ته دا چې ته یو کتاب د ناشنا ناشنا خبرې دي پکې کنه ها چې فلاني بابا لزینو غونځه خې باوري هو هغه په عمره غلی نو لانی بابا لزینو هغه پراټی وله په خی چخبق په وړو کې ولې هغه په بل کړو نو فلاني بابا لزی نو دوړو مرغوړی به جوړه هو دوړو مرغوړی دا سلام بس وی دا دې ماشومو ا دوړو سره به لبې کولی نو خلک وته وجرندګړې بابا وي هو او کنه وي ته نه خبر او چې شیخ بابر بابا لزینو واپس راځي نو شاکه به وته نه ولېغه به ویني نو ای دا چې دې زیارتونو توبه توبه کمی قصې ذکر کړې چې خیش کو کې جوړ کړې شلګزا بابا وته وي نمیان کې ولا نه فکرې چې دا نیم د نارینو دی انیم د زنانو دی وهو يتكلم ذا كتاب ذا چرته چې دار سبا کې موجود دي نور نخره کدي ولې دي يا خدای ته چې بیا لته کې لړ شي ملنګان ناشتي نو دا غینه به وبراوړي دا غینه وساله ډوډۍ راوړي بل ځان سره ونولې کوي په دې غي خفقيږي او غیبت اعلی کنچی در کئی توبو خود فیضا زقنا الناس رحمتا اللہ یکلی چی ورکو مونگ دی انسانانو ان بندیان لر رحمت تقبل طرفنا فریحو بها پاغی مستیو کی مال دیر شی دبارا دلرنا راخلاس شی نمستی شورو کی او کورا سی دی تا چرس درد او زخم چه خبر راشی چه اغا خوال تا کرا پریوته ده او پا برخو که یخی ده اس بیراوڑی بما قدمت ایدیهم در دید بد عمل پوجه بانده اذا هم یقنتون دغه وخت کې نا امید شي د الله رحمتنا او لم يروا ذي نغوري ان الله يسترزق لمن يشاء ويقدر چې بشک الله فراخ رزق ورکي هغه چاله چې وغواړي او چاله پتنګ سخت باندې یقینا په دې کې ډېرې برتونې دا قوم د پاره چې ایمان راوړي فآت ذا القربى امر مصلحه اے بنده د خپلوان حق ادا کا استاد برکت کارونه دادی تان دی پی جن دی ورنہ الله بخیر کی اس بنی نہ بغم راضی نہ بدرد راضی نہ خطرناک مرزونه راضی اس بنی وکتا خیر کو تخپلوان پی جنی تا خو پر دوله مسرت راز باد جوړ کړی وی خپل پری خو دو دستا کار دی چله ته بار بار وی چې فات ذل قربا فلوان له خپل حق ورکان همدا غي در باندې حق دی چې تمالدار او غي ضرورت نشته دي پتا ولې چې روزه ماته ورکړی نه پتا باندې بس زه خدای رحم شي همداري کوئی فيه دلیل على وجوب النفقه للمحارم كما هو مذهبنا کله کله په سړی باندې واجب شي خان چېږي جنان غریبانی ماشومان چېږي وي او تازل تفا کی تبخیخی والمسکینا مسکین لهم حق ورکام وابن السبیل مسافر لهم ذالک خیر للذین یریدون وجه اللہ دا کار ډیر د خیر او برکت تیم خدای و دی پرزق کی و سات راولی پر آخر راولی خدا چا دا پارا چا قدی سیوی دا اللہ دا رضا دا پارا ار کار کئی خواه هر شی که با دا خدای رضا ساتینو یریدون وجه اللہ چگوری سغوالم ندنا پتم نیما دا اللہ دا رضا دا پارا دا امداد دا سرکو ما دا گران کار دی خواه دیر خلقی کئی خوص پتم پاس رہ کئی خواه دا دا ملک و تحفی بے راسا مکڑی کل پخی و کل کچا و کل سوئی نرستو بیا سوک راولی گی ویرمونگا رشتوارو او ہو دا تا دید پارا دمرا یریدون وجہ اللہ پکنو اولائک هم المفلحون ام دا کسان کامیاب دی چې چا سره خیر خیرات احسان او تعاون کوي نو د الله رضا د پاره کوي نو که یو روپۍ نه خدای به ته نو سوا او سوار له سوا جوړی کی یو ضعیف لمن یشاء دا صحیح خیر خیرات ته ها اوس ور پسې د بدل خبره کوي نو هغه جایز ده حضور چې الله سره نو ډیریږي بنده سره بډیر شي والله سره نو ډیریږي هغه سړي چې وبنده دی هغه بل سره احسان کوي په دې نیت باندې چې نن په حاضر راغلی دا ورګه دا ولولم سوله واخلم یاره پرجواله واخلم که پکې ولا واخلم که څه ولي چې سبا په ما راشي کنه نو دچن زور به کوي مال وړیر کار کوي نو خیر دې ګناه پکې نشته دې دا خو یو بل سره خلق لاس کوي خدای مو آیا چې مال به الله ثواب را کوي نا خو ته الله دې پار نه دې کړې خو یو بنده ته دې اجتو هغه وی چې پټیرو کې به وامه تاوی ننن دې وسره امداد وکړه سبب خامخا ته سره امداد کوي تا ولس ور کړې هغه بشل در کوي دا سود نه دی دا خلق داسې کوي کنه ها وی سلم علی خوینو ال شلیه په د پاسه کې خو دی نو یې سوره وې کې خو دی وما ته تم ربن ارسب کې رااله د دنیا دا کاروبارونه چې خلق یو بل سره احسانات کوي خو چې الله رضا پکې نه وي بنده ته چل جوړ کړی نو بس ټیک دا تاسو راو کاغذ سره امداد وکړو خدا آخرت پاکی سنشتا ها دام داده چستا پا یو سڑی بانده اجت راتو چپد بانده با یو علم اوباسما خوزم احسان ور سرکوما دا تخپاو لکور تا لیگما کنا کوروالی دی سوٹ واغست دیر قیمتی ابیا دی بیا لڑی چیر زما زیه دی اڈیر تعلیم اکڑی دی خوناو کری نشتا نو کتا مالا دا سکار نو ٹھیک دا تردی پوری چی حضرت شیخ تیو تعلیب ہوئی چیر کمونگ استاز سبق وایو خو پا مینه راتا نوئی کنا نکولا مونگا چه آوگا گه کلا مونگا ناششتا کلا آوگا مونگ تا خو سبق وی نو شیخ وی آو دام پا کرا لگی دا سبدا خبر خونم دا خود آغا حق وما تیتم مر ربن اغا چی ورکویتا سمال لیربوا فی اموال الناس چی دیر شی او پا مالونو دا خلقو کی دلسو نشل شی دشلو نسل شی چی دیر شی پا مالونو دا خلقو کی نو دیر بشی خو فلا یربو عند اللہ اللہ سر نو دیری کی اگه پا تمامی او زن لہ دنیا کار دے اوکا بس قال اکرمہ قرطبی وی اکرمہ وی لی چی ار ربا ربوانی سد دو قسم دے حلال و حرام یو ربا حلال دا و بالحرام دا فا امر ربا الحلال ارجع و حلال دا نفو هو اللذی دا اغدا یه دی چی چالا تحفور کئی بالقیس دا تحفیر آلی گلیو ولی یلتمس بیهی ما هو افضل منهو چی طلب کئی چی رستو بمال دا دینا غر را کی دی پا دوم را کی نو دا ربا حلال دا ربا لغوی معنی دا گوره نعمت البدعاتو هازی ارشی کی لغوی معنی شتے کا نخوا ربا لغوی معنی دا نو لغوی ربا حلال دا یو اغا دا چی تو قرض ورکی او پاغی اخلی او حرام دا او دا صرف چا سر احسان کل پا دینیت باندی چی ما سر دیر احسانو کی نو دیتا ربا حلال ہوئی دا ابن عباس رضی اللہ عنہ موی مجاہد موی هو الرجل یحب الشیء یو سلے چاہتا سشی بخی کنا یریدو ان یصابا افضل منہو او دیر آدئی چمال با دینا غررہ کی ولی مالدار دے فذالک اللذی لا یربو عند اللہ دادا اللہ سر نزیاتی گی اولا یوجر صاحبه فيه ولا اسم عليه نه ثواب کیږي انا بګي گناشتا دا ذکر نو شته دنیا کې پما ته تم من زکاتن اغه چې ورکه تاسو زکات د خپل مال تريدون وجه الله اراده لري د الله رضا اولئک هم المضعفون رضا کسان دي چزان لے اجر دوچن کو ثواب دوچن کو مال بهم دوچن شي زګي به دي سره مال زیاتی کنا و يرب الصدقات دلیل عقلی الله الذي خلقكم الله ذات جتا سو پیدا کړي ثم رزقكم بیا د رزقم درکې ثم يميتكم بیا هم خو خپل په وخت باندې ملکيو ثم یحییکم بیام جون ذکی پس تمرگنا دا ټول کارونه د الله دی د اصل ذکر کړه دا ټول د شرک د رد پاره ښه چې الله اوس تپوس کوي هل من شرکائکم تاسو په دې ډیر خدایانو کې شته دا څه څوک مې يفعل ذالک چې او کار هو کې د کارونو نه مې يفعل د عموم د پاره راځي پیدا کول کول شي یو نوړې د لسیوا درکول شي چې الله دې دغه مقرر کړي لسنړې او ته یو لسما او یا مړ کول کول شي یا جون دي کول من ذالکم من شی سبحانه توبه الله پاک دې هغه سره هیڅ څوک شریک نشي او ډیرو چته دا وینا چې دی او سره شریکي فقفو کینو